Açık Gazete. Kainat, bugün 8 Temmuz Perşembe, yıl 2021, ay 7, gün 189, Hızır 64. 1442 Hicri, Zilkade 28, 1437 Rumi, Haziran 25. Bevarih rüzgarlarının sonu. Günün sözü, özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır. Jean-Paul Sartre. Günün tarihi. 400 yıl önce bugün, yani 8 Temmuz 1621'de Fransız şairi Jean de La Fontaine doğmuştu. Savruk bir hayat geçirmiştir. En sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'e dalkavukluk etmemiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışta The Kinks grubunun ünlü şarkılarından birini çaldık. Animal Farm, Hayvanlar Çiftliği. Yani dünya büyük ve yaban ve yarık açık bir dünya, beni gerçek hayvanların bulunduğu, oynadığı yere götürün. Yani av köpeklerinin havladığı, bir zamanlar evimiz dediğimiz yerde, ben orada bulunmak istiyorum. Kediler, köpekler, domuzlar, keçiler arasında benim hayvan evimin orada olmasını istiyorum. Kafamı yastığa dayadığım zaman küçük kız, gel benim yastığımın altında oyna. Şimdi çok uzaklarda, zarar görmüyor hiç kimseden, korkusu hiçbir şeyden de korkmasına gerek yok. Benim yanımda koskoca gökyüzü var, güneş de pırıl pırıl parlasın, benim hayvan evimde, hayvanlar evimde diye giden hoş bir şarkı. Ve insanların gerçek insan olduğu, sadece oyun oynamadığı, sessiz sakin güzel bir hayat, evimiz dediğimiz yerde diye. Şimdi bakalım bu hayvanlarla ilgili hikaye konusunda Eduardo Galeano ne diyecek? Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Davalar. 2004 Temmuz'unda Kadiz'deki San Roque köyü ikiye bölündü. Köyün yarısı özel mülk olan bir inekten, diğer yarısı ise belediyeye ait olan eşekten yanaydı. Mevzu şu ki bir köy sakini eşeğin namussuz niyetlerle ineğini takip ettiği gerekçesiyle adli şikayette bulunup tazminat talep etti. İnek tacizden kaçarken uçuruma düşmüş ve ölmüştü. Eşeğin avukatı ineğin kırlara memeleri ortalıkta çırılçıplak bir şekilde çıkarak müvekkilini tahrik ettiğini ileri sürdü. Merhum ineğin avukatı ise tazminat talep ediyordu çünkü müşterisi cinsel taciz kurbanı olmuştu. Diğer avukatlar da hukuk kaşığını konuya daldırmanın baştan çıkarıcılığına karşı koyamadılar. Hem merhum inek hem de eşek unutulup gitti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım. 1876 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Hamburg şehrinde ırkçı bir katliam yaşandı. Katliamı Kızıl Gömlekliler isimli paramiliter bir grup gerçekleştirdi. Çoğunluğunu siyahların oluşturduğu şehre yürüyen silahlı grup 6 siyah ulusal muhafız milisini ve teslim olan 4 siyah milisi daha öldürdüler. Bu katliam o dönemki Demokratik Parti'nin Afro-Amerikalıların oy vermelerini engellemek ve Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde kazanmasını önlemek için yürüttüğü bir kampanyanın parçasıydı. Başarılı da oldu. Demokratlar o yıl yapılan seçimlerde eyaleti yeniden kazandılar. Daha sonra beyaz üstünlükçü ve ayrımcı Jim Crow yasalarını geçirmeye başladılar. Cumhuriyetçiler olacak. Yok, demokratlar. Jim Crow yasalarını demokratlar mı geçirmiş? Eyaletlerde öyleymiş demek ki. Evet, evet. Peki, 1985'te bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, İran, Libya, Kuzey Kore, Nikaragua ve Küba'yı Terörist Ülkeler Konfederasyonu olarak tanımlamış. 1993 yılında bugün ise özel radyo ve televizyonların işletilmesinin ve kurulmasının serbest bırakılmasını sağlayan kanun onaylandı. Böylece Açık Radyo'nun faaliyete geçmesi de mümkün olabildi. 2018'de de Çorlu tren kazası ve katliamla cinayet diye adlandırılan olay gerçekleşti. Kapıkule'den İstanbul'a, Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treninin Çorlu yakınlarından geçerken 5 vagonu devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi de yaralandı. Dava hala sürüyor. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Öncelikle bir şeyden hızla son dakika gelişmelerine göz atalım. Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse katledildi. Kendi evinde özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 53 yaşında özel konutunda kimliği belirsiz kişiler tarafından gece yarısı vurularak öldürüldüğü açıklandı. Başbakan Claude Joseph tarafından. Joseph, insanlık dışı ve barbarca bir eylem olarak tanımladığı saldırıda Moïse'in eşinin de yaralandığını ve hastanede tedavi altında tutulduğunu söylemiş. Yerine şimdi bakacak olan da Başbakan Claude Joseph. 2017'de Moïse Cumhurbaşkanı seçilmişti. Şiddetli göreve başladığından beri şiddetli protestolarla karşı karşıya kalmıştı. Çünkü giderek otoriter bir sistem yerleştirmekle suçlanıyordu kendisi muhalefet tarafından. Moïse ise hepsini reddederek gene de bu uygulamaları yapıyordu. Siyasete girmeden önce ticaretle uğraşan Moïse, eşiyle birlikte kurdukları Jomar, o Auto Parts, yani otomobil parçası imalatı ve ticareti yapıyorlar, daha doğrusu imalatı değil. Onun yanı sıra da muz üreticiliği yapıyormuş, sonradan siyaset üreticiliğine soyunmuş ama şimdi öldürülmüş. 53 yaşında büyük bir cinayetten bahsediyoruz. Cinayetlerden ve cumhurbaşkanlarından bahsederken bir de Güney Afrika'nın eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın gene yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamayla yargılanan eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma mahkemeye itaatsizlikten gözaltına alınmış. Bir de önemli son dakika haberi, gazeteci Erk Acarer Twitter hesabından evinin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını duyurmuş. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Berlin'de evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım ifadelerini kullanmış. Ve hayati bir riskim yok, hastaneye gidiyoruz, failleri biliyorum, asla faşizme teslim olmayacağım, kimse endişelenmesin, bugünler geçecek ifadelerini kullanmış. Bir de son dakika haberi sayılır mı bilmiyorum. İki son dakika haberi sayılabilecek şey var. Birisi Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde büyük bir patlama meydana gelmiş. Fotoğraflarından ve videolarından da gerçekten büyük bir infilak olduğu anlaşılıyor. Bir konteyner gemisinde de yangın çıktığını ve yangının kontrol altında alındığını açıklamışlar Dubai Medya Ofisi. Ama hiç ölen ya da yaralanan olmadığı duyurulmuş. Ne yüklüydü acaba, pamuk mu diye insan merak ediyor. Geminin sivil savunma yangını söndürmeye çalışıyormuş. Bu gece vakti gelen bir haber. Onun için son dakika, daha tam yeni gelişmelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de Afganistan'dan haber var. Taliban'ın yürüyüşüne karşı kadınlar silahlanmış ve sokaklara çıkmış durumda diye önemli bir gelişmeyi belirten bir haber vardı The Guardian gazetesinde. Orta ve Kuzey Afganistan'da sokaklarda yüzlerce kadın kendilerini saldırı silahlarıyla gösteriyorlar. Taliban ülke çapında gelişmeler kaydederken böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Onun dışında tabii en önemli konumuz yeryüzünün belki de sonsuza kadar en önemli konusu olarak daha devam edecek haberimiz iklim haberleri, iklim krizi ve biyoçeşitlik krizi, ikiz krizler ve bir de aslında nükleer krizleri de eklemek gerekebilir belki. Ama şunu söyleyelim, Peter Glick, yeryüzünün önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi, uzun zamandan beri yazılarını ve görüşlerini paylaştığımız birisi, bir opinion sayfasına, Guardian'ın bir yazı yazmış ve iklim krizi iki sınıf yaratacak demiş. Kaçanlar, kaçabilenler ve kaçamayanlar. Çok çarpıcı bir net formül koymuş. Yani birkaç yıl önce su durumu ve iklim değişikliği üzerine bir konuşma yaptım. Bir Arizona'dan bir çiftçi gelip sordu, gelecekte yeterince su bulabilecek miyim hayvancılığım için, yoksa hayvanlarımı satıp kuzeye mi taşınayım diye. Bu haftada bir e-mail aldım emekliye ayrılan bir doktordan. Ayrıcalıklı bir durumum var ama gene de sormak istedim demiş. Oregon sahil tarafından ya da Washington tarafından mı geçmem daha avantajlı ve güvenli olur diye. Güney Kaliforniya'da durmasam diye, yükselen nehirler, denizler, aşırı sıcaklık ve giderek artan orman yangınlarından dolayı diye korkuyormuş. Bu soruları sürekli olarak almaktayım. Hem insanların gittikçe buna uyanmakta oldukları için bir yandan cesaretleniyorum. Ama bir yandan da çok keyfim kaçıyor ve zorlanıyorum diyor. Çünkü iklim meselesinin getirdiği riskler çok önemli bir sorun getiriyor. Kaçabilecekler var en azından bir süre için, ya da hiç kaçamayacak durumda olanlar ve yoksullar, imkanları olmayanlar için. Yani hem kuraklıklar ve seller bazı bölgelerde şiddetle artıyor ve su kıtlığı başlayacak, hem de kamunun, halkın sağlığı ve niteliği bozulacak hayatın. Şu anda da dünya çapında 700 milyon insan düşük sahil bölgelerinde tamamen deniz seviyelerinin yükselmesine ve sahillerdeki fırtınaların etkisi altında 700 milyon insan. Bu 2050'ye kadar, yani önümüzdeki 29-30 yıl içinde 1 milyara çıkabilir diyor. Ve özellikle Maldivler, Seyşel Adaları, Kiribati ve diğerleri gibi ada ülkeleri tümüyle yükselen denizlerin ve onların getirdiği fırtınaların altında tümüyle silinebilirler haritadan. Yani bir metrelik bir artış bile deniz seviyelerinde kesinlikle engellenemez bir şey yaratacaktır diyor. Önlenemez bir durum olacaktır ve milyonlarca insanı Florida'da ve Körfez kıyılarında, Meksika Körfezi kıyılarında feci bir duruma sokacak, trilyonlarca dolarlık zarar getirecektir. Ve son haftalarda gördüğümüz, çok son günlerde aslında gördüğümüz gezegendeki sıcak dalgaları önümüzdeki, gelecekteki sıcak dalgalarının bir habercisi. 49 derece Orta Doğu'da birkaç hafta vardı ama daha önce de Ölüm Vadisi'nde 53.3 dereceye, yani yeryüzünde kaydedilmiş en sıcak şeyin hemen altında, derecelerin hemen altındaydı. Geçen hafta ise Lytton'da, Kanada'da, British Columbia'da kaydedilmiş en yüksek sıcaklığa ulaşıldı. Ondan sonra da kasabanın kendisi de ortadan kalktı, haritadan gitti diyor zaten. Korkunç bir yangınla ve hızla hareket eden bir yangınla. Dünya Meteoroloji Örgütü de geçen bu hafta yeni bir rekor, bunu söylememiştik biz Peter Clark'tan, aktarıyorum şimdi Guardian gazetesindeki yazısından. Antarktika'da, Güney Kutbu'nda da yeni bir rekor kırılmış, sıcaklık rekoru. Yani kuzeyde de güneyde de tüm rekorlar alt üst oluyor. Amerika o zaman kaçabilecek de yer kalmamış. Evet, onu da söylüyor zaten. Bir süre için kaçabileceklerini söylüyor. Evet. Ve çok gerçekçi bir değerlendirme yapmış. Kendi ailesiyle fotoğrafını da koymuş yazıya. Küçük bir kızı var. Peter Clark genç bir bilim insanı. Böyle üçlü bir yıkıntıların ortasında fotoğraflarını da çekmişler. Ben de çok tehlikeli bir yerde oturuyorum diye de bir not var zaten. Pacific Institute diye bir şeyin, Pacific Institute'un kurucusu, kurucularından biri, su bilimcisi ve klimatolog, iklim bilimci. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli, en tanınmış ulusal bilim akademisinin üyesi. 30 metre deniz seviyesinden 30 metre yükseklikte bir yerde oturuyor diyor ama notta son derece tehlikeli bir deprem fay hattının sadece 900 metre ötesindeymiş. Onun da kaçacak yeri başka türden yok yani. Yalnız iklim bir sorun tabii. Yani şey diyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal İklim Değerlendirmesi Kuruluşu 1950'den bu yana son 600 yıl içinde bu bölgede en yüksek sıcaklık olduğunu doğruladı diyor. Rekorlar kırıldığını 1950'den beri Güney ve Batı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney ve Batısında ve yükseliyor. İşin kötüsü, vahim tarafı, yükselmeye devam ediyor sıcaklıklar. Daha yazın başındayız tabii. Temmuz'un ortasını bile bulmadık. Temmuz'un ilk haftasında yazıyor bunu. Ve şey, sıcaklık stresi şimdiden Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ölçüde sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısını artırıyor. Şeylerden daha fazla, fırtınalardan, hortumlardan ve sellerden daha fazla sırf sıcaklıktan hayatlarını kaybedenler var. Avrupa'da 20 binden fazla insan, çoğu yaşlı kategorisinde, onlar da aşırı sıcaklıktan ölmeleri bekleniyor yılda. 20 bin insanın. Bu sorun yoksul ülkelerde ve yoksul bölgelerde, yani ağaçların gölgesinde olmadığı, air condition olmayan, klima olmayan ve barınacak serinlik merkezleri olmayan yerler için çok daha büyük tehlikeli. Ayrıca da şimdi bunların her biri, bütün bu veriler insan kaynaklı iklim değişikliğinin parmak izlerini gösteriyor demiş Peter Clark. Aslında bu az evvel bahsettiğiniz sorunun küçük bir örneği şu anda yaşanıyor. Mesela İran ve Irak'ta elektrik kesintileri yaşanıyor. Sıcaklık 50 dereceyi geçmiş. İnsanlar klimalara asılmaya çalışıyorlar. Klimaları olanlar. Ama bu da elektrik kesintilerine sebep olmaya başlamış. Dolayısıyla isyanlar var. İran'da da Irak'ta da gösteriler yapılıyor ve kesintilere karşı kalabalıklar mesela. sokaklara çıkmış durumda. Evet. Evet, Yeşil Gazete'de de okuduk onu. Yani aynı şeyden bahsediyor da zaten Peter Drucker da, hep çok kapsayıcı, tepeden yani üstten bir bakışla şey yapmış, drone bakışı gibi bakmış yani, tabir caizse eğer. Yani her biri bu değişikliklerin insan parmak izini gösteriyor. Milyonlar nasıl yarım yüzyıl önce daha serin kuzeyden güneşli, sıcak Florida, Arizona, New Mexico ve Güney Kaliforniya topraklarına göçtülerse, şimdi de kesinlikle garanti ederim diyor, tersine göç olacaktır önümüzdeki yarım yüzyıl içinde. Kıyılardan, aşırı sıcaktan ve su kıtlıklarından daha rahat olduğunu düşündükleri yerlere göç edecektir insanlar. Bu kaçınılmazdır diyor. Zaten şimdiden görüldü güney sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin kuraklıktan ve felaketlerden kaçan insan orduları var, mülteciler var. Ve eğer sera gazı emisyonları böyle devam ederse, fosil yakıtların durdurulmasına izin verilmezse, modeller de, iklim modellemeleri de gösteriyor ki Orta Amerika'dan ve Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 1 milyondan fazla insan geçecek. Nisan'da sadece Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir rapor yayınladı. İklim ve hava ilişkili felaketler 20 milyon kişinin yerinden, yurdundan olmasına yol açıyormuş yılda. Ve bir de Avustralya kurumundan, Ekonomi ve Barış Kuruluşu'ndan bir raporda, yani 2050'ye kadar 30 yıl içinde ne kadar olacakmış göçenlerin sayısı? 1 milyardan fazla. Yani dünya nüfusunun sekizde birinden fazlası 30 yıl içinde göç etmek zorunda Evet, kalacak. nereden nereye göç edecekler acaba? O da ne işte, tam onu da bir satır arasında vurgulamış Peter Gluck, kaçabilirlerse eğer diyor. Kaçacak yer bulunabilirse diyor. Ne kadar peki kötü olacak diyor. Yani kendisine sorulan sorulara cevap vermekte de zorlanıyorum diyor açıkçası. Ne kadar kötü olacak bilmiyorum. Çünkü politikacılarımızın ne kadar ayak direyecekleri, bir iklim krizine uğraşmaya gerçekten ciddi olarak ne zaman başlayacaklarını bilmediğim için cevap vermiyorum. Çünkü doğal faktörler de kısmen yavaşlayabilir ya da çok daha büyük ihtimalle hızla, kitle halinde hızlanabilir. Yani ve değişim hızı hem böyle basamaklar halinde ve hızlanan bir şekilde, felaketler birbirine adapte olabileceğimizden daha hızlı bir şekilde kovalayabilir. Yani bütün bunlar tam bilinemiyor tabii diyor. Bilimsel araştırmalar, modelleme de kolay değil. Fakat Peter Clark şöyle bitiriyor yazısını. İklim değiştiren gazların emisyonlarını, salımlarını ne kadar azaltabileceğimizi kesinlikle biliyoruz, yatırım yapacağımızı. Ve bu artık daha fazla kaçamayacağımız bu etkilere adapte olmak için de hemen bunlara başlamamız lazım. İş politikacılarda diyor. Bu değişimler geliyor ve maliyetleri özellikle arkada kalmış olacaklar için her şeyin ötesinde bir felaket yaratacaktır. Daha önce geçmişte gördüğümüzden çok daha büyük bir felaket olacak eğer politikacılar derhal ve şimdi harekete geçmezsek diyor. Durumu bence çok iyi özetlemiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir de Açık Radyo'nun sitesinden de bakabiliriz. Şimdi iklim saati 6 yıl 177 gün veriyor. Yani 6 yıl 6 aydan az bir zaman kaldı. 6 saat 31 dakika. Yani yenilenebilir enerjiye geçmek, bütün fosil yakıtları, petrol, kömür ve şeyi durdurmak için doğal gaz kullanımını, yenilerinin açılmaması, mevcutların durdurulması ve onun yerine tümüyle rüzgar ve güneşe geçilmesi gibi tedbirleri almak için, yoksa çok geç olacak. Sadece 6 yıl 177 günümüz var. İklim saati öyle söylüyor, tik tak diye belirtelim. Şimdi Glaik'ın bu yazısından sonra aslında aklıma geçen hafta yayınlanan Fatih Bendison yazısı geldi. Felaket kapitalizmine karşı felaket komünizmi diye bir yazısı vardı 1+1 forumda. Glaik'ın yazısında şu anda daha böyle bilimsel veriler ama toplumsal mücadele yok. Sadece siyasiler harekete geçecek mi, geçmeyecek mi diye bir soru sormuş. Aslında bunun muazzam bir mücadele alanı olduğunu da unutmak lazım. Yoksa siyasiler kendi kendine harekete geçmemelerine sebep olan şey de basiretsizlik değil zaten, yani işte evet, kapitalizmin evet, işleyiş biçimi aslında çok net bir sınıf ayrımı. Hani kendisi de diyor ya, kaçabilecek olanlar, kaçamayacak olanlar, kaçmayacak olanlar vesaire diye böyle bir ayrım söz konusu. Galiba bu felaket meselesinde de gerçekten sistem dışı alternatifleri ve hiç tabii daha İran ve Irak'taki sokak gösterilerini bile hesaba katacak olursak, bu kadar böyle 2050'ye kadar, yani dünyanın 1 milyar kişinin göçmen konumuna düşeceği bir dünya sessiz sedasız olmayacaktır diye düşünüyorum. Büyük isyanlar, ayaklanmalar ve mücadele de bizi bekliyor belli ki. Evet evet, Peter Glaik da kendisi aynı zamanda bilim insanı ama sivil toplum kuruluşlarında kurarak, hatta bir kısmının kendisinin de başında olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla böyle bir mücadelede yürütmeye devam ediyor, basınç yapmaya. Evet, iklim aktivistlerini özellikle çok sık bu sıralarda anmaya çalışıyoruz ve önemli gelişmeler de o açıdan olduğunu görüyoruz. Yani her gün İran ve Irak'taki elektrik kesintileri halkı sokağa dökerken, mesela Memphis'teki bir yeni petrol boru hattı, Bay Helya Connection adını taşıyan Memphis rafinerisine iptal etmişler projeyi. Çünkü aktivistler orayı fena halde bastırmış durumdalar. Öyle bir durumdan da bahsediyoruz. Bu konuda çok sayıda haber var. Hepsini bir özet daha geçebiliriz saat 10'dan sonra. Ama şimdi bir ara vereceğiz. Hayvanlarla da ilişkili çok ayrıntılı haberlerimiz var. En önemli faktörlerden bir tanesi de çeşitli eleştirilerden de bahsetmemiz lazım. Covid için birazdan pandemi de sağlık konusuna geçiyoruz. Ve Dünya Sağlık Örgütü de kapanmaların erken bırakılması, yeniden açılmaların başlanmasında büyük bir aptallık, epidemiyolojik bakımdan aptallık olur demiş. Bilimsel bir kavram kullanmış yani. Evet, epidemiyolojik aptallıktır ve 12 ülkeden bilim insanları da İngiltere'nin normalleşme planını eleştirmiş. Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli diyorlar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da normalleşme takvimi nedeniyle eleştirilerin ışığında. Şimdi onları konuşmak üzere ara verelim. Açık Gazete. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın herkese. Ve sorarak başlamak istiyorum. Yani dün bir haber okuduk biz, Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland eyaletinde geçen ay Haziran ayı içinde Covid'den ölen Maryland insanlarının sakinlerinin %100'ü aşılanmamışmış. Yani %100 bir durum var. Bu ilk defa duyuyorum ben. Bir de Amerika Birleşik Devletleri için bütün genel sorumlu Anthony Fauci de doktor. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki koronavirüsten vefat sayısının %99'undan fazlası, %99.2'si aşılanmamışlar arasında gerçekleşiyor demiş. Yani aşı için bayağı ciddi bir şey. Maryland'de 130 kişi ölmüş. Hepsi aşısızmış. Amerika Birleşik Devletleri çapında da 5700'den fazla ölüm Haziran'da olmuş ve sadece 45'i aşılı olduğu halde vefat etmiş. 5655'i aşısızmış. Yani bunun Türkiye açısından ve diğer ülkeler açısından da nasıl yorumlanması gerektiğini de sorarak başlayabiliriz yani. Osman ne dersin? Ben mi başlayayım sen de? Osman Bey'in sesi sanırım gelmiyor. Evet, Osman gelmiyor. O zaman ben isterseniz hemen, çok güzel bir soru Ömer Bey. Teşekkürler bu girişle ilgili. Aslında bu bizim halk sağlıkçıların, epidemiyologların, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının beklediği bir sonuç. Dolayısıyla şaşırtıcı bir şey yok. Çünkü genel olarak aşılar bu pandemi sırasında özellikle ölümleri engellemede gerçekten çok etkili. Ben ülkemizde yaygın kullanıldığı için yeni yayınlanan, birkaç gün için önce yayınlanan bu Sinovac aşısıyla ilgili de size bir bilgi vereyim. Çünkü ilk kez bu kadar yüksek sayıda insanı kapsayan bir çalışma yayınlandı. Sinovac'la ilgili Şili verilerine bakacak olursak 10.2 milyon insanı kapsıyor. Bunlar içerisinde 4 milyonu 2 doz aşılı ve 2 doz aşılı olanların ölümden %86,3 oranında korunduğunu görüyoruz. Çok yüksek bir oran. Evet. Dolayısıyla bu pandemi sırasında özellikle acil kullanım onayı almış aşıların iyi çalıştığını göstermesi bakımından gerçekten çok önemli bir veri. Benzer bir veri İngiltere'den de hatırlayacaksınız. Public Health England tarafından açıklanan raporlarda da görüyoruz. Onlar düzenli olarak yaptıkları modellemelerle aşının ne kadar etkili olduğuna ilişkin hem önlenen enfeksiyon sayılarını hem de önlenen ölümleri açıklıyorlar. Ancak tabii burada ilginç bir soru. Türkiye'nin neden böyle bir açıklamayı yapmamış olduğudur. Biz uzun zamandır Sağlık Bakanlığı'na artık ülkemizde aşılanan sayısı çok fazla olduğu için bu konudaki durumu açıklama çağrısında bulunuyoruz. Yani şöyle düşünün, ülkemizde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 16 milyonu geçti. Türkiye nüfusunun, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları açısından söylüyorum, %19,4'ü şu anda İki doz aşılanmış durumda. Dolayısıyla hem bu iki doz aşılanmış olanlar hem de toplam yapılan aşı sayısının 55 milyonu geçmiş olması acaba nasıl bir etkide bulundu? Ne kadar enfeksiyonu önledik? Kaç kişinin ölmesini engelledik? Bunları epidemiyolojik raporlarla topluma açıklamakta büyük yarar var. Ama maalesef Sağlık Bakanlığı bu konuda şu ana kadar bir adım atmış değil. Oysa Türkiye'de de aynen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi aşılar sayesinde çok sayıda enfeksiyonu ve ölümü engellediğimizi biliyoruz. Türk Tabipleri Birliği açıklamıştı bunu. Sağlık emekçileri içerisinde iki doz aşı vurulanların nasıl yani vaka ve ölüm sayılarının nasıl azalışa sebep olduğunu örneğin, ki hastanelerde en fazla hastalığa maruz kalabilen ya da daha doğrusu virüse maruz kalan insan grubu sağlık emekçileri. Dolayısıyla çok önemli bir aslında iş yapmış oldu TTB. Evet, kesinlikle. Türk Tabipleri Birliği biliyorsunuz pandeminin başından bu yana bu tip verileri toplumla paylaşmaya çalışıyor. Eğer biz bu verileri yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmayıp bütün toplumu kapsayacak şekilde açıklayabilirsek, o zaman ülkemizde belli bir sayıda görülen bu aşıya karşı tedirginlik açısından da önemli bir yol alabiliriz diye düşünüyorum ben. Ama burada hemen bir parantez daha açalım. Biz bu açıklansın derken Sağlık Bakanlığı yani geçtiğimiz hafta bir değişiklik yaparak zaten çok sınırlı açıkladığı verileri daha da azalttı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Temmuz'da yoğun bakımda yatan hasta sayısını açıklamayı bırakmıştı. Bu hafta da örneğin hasta sayısı diye biraz belirsizliği olan ama daha önemlisi ağır hasta sayısı rakamlarını açıklamayı bıraktı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak gerçekten bir analiz yapmak giderek zorlanıyor gibi görünüyor. Bu da çok endişe verici bir durum diye, öyle değil mi? Kesinlikle çok endişe verici bir durum. Çünkü iki tane önemli sorun var. Birincisi, şu anda pandemide ne durumda olduğumuzu bilemiyoruz. Çok basit bir örneği, Osman'la da dün konuştuk. Biliyorsunuz şu anda endişe verici varyantlar içerisinde Delta Plus çok ön planda. Sayın Bakan bu Delta Plus'ın Türkiye'de 3 ilde görüldüğünü, bunun birinin İstanbul olduğunu, Ankara'nın olmadığını ama diğer iki ili söylemeyeceğini açıkladı. Evet. Gerçekten bu anlaşılabilir bir durum değil. Çünkü siz o varyantın nerede olduğunu açıklamazsanız o bölgedeki insanlar bu tehdidin çok varlığıyla buluşamayacak ve ona karşı önlem alamayacak. Dolayısıyla ne durumda olduğumuzu anlamamızı zorlaştıran bir süreç bu. İkincisi ise geleceğe dönük tahminleri, epidemiolojik tahminleri veriler ışığında yapmamızı çok zorlaştırıyor. Örneğin bize çok soruluyor, bu yılın sonuna doğru ne görüyorsunuz ya da gelecek yıl ne olacak diye. Açıkçası bu koşullarda bir tahmin yapmak çok mümkün değil ama tam aşılı oranının şu anda ancak %20'ye yaklaşmış olması Türkiye'nin örneğin bu yıl içerisinde toplumsal bağışıklık düzeyini yakalamasının çok kolay olmayacağını düşündürüyor. Bir yandan toplumsal bağışıklık oranını yakalayamazken diğer yandan da endişe verici varyantlar karşımıza sıklıkla çıkacak olursa o zaman bu yılın 3. çeyreğinin sonu itibariyle zor günler yine bizi bekliyor olabilir ki bakın önce İngiltere'de başlayan işte birkaç gün içerisinde Fransa'dan da çok ciddi vaka artışlarıyla karşımıza çıkan bu yeni endişe verici varyantların ne durumda olduğunu biz Türkiye'de bilmiyoruz. Hem genomik analizlerimiz çok az hem de bu az olmasına rağmen sayılar nerelerde görüldüğüne ilişkin, kimlerde görüldüğüne ilişkin açıklanmadığı için gerçekten durumu anlamakta çok zorlanıyoruz. Belki burada Osman Bey geldi herhalde. Evet. Tekrar bağlandım. Türkiye'nin fotoğrafını da çekmek lazım. Ancak aşılar konusunda hayat kurtardığına dair, enfeksiyonun önlediğine dair daha fazla bilgi elimizde birikiyor. Her ne kadar İsrail'de gerçek hayat verileri mRNA bazlı BioNTech'in bile son delta varyantında %60 küsur enfeksiyonu koruduğu gibi düşük görünse de ölümleri ciddi oranda düşürüyor. İngiltere'de yapılan projeksiyonlar aşının 27 bin en az hayat kurtardığına, 7 milyondan fazla kişinin hastalanmasını önlediğini işaret ediyor. Bu verilerle aslında Türkiye'ye bakarsak, Türkiye geçtiğimiz haftayı ne yazık ki hala Avrupa üçüncüsü vaka sayılarında geçirdi. Vefatta da Avrupa'da ikinci sırada. İl bazında değerlendirirsek ise %33 ilimizde toplam 27 ilde vaka artışı var. Ki en fazla vakayı geçen hafta arttıran Siirt. Siirt'e özel bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Siirt 100 binde 100 vakanın üstünde olan bir il. Tıpkı Ağrı ve Bitlis gibi. En hızlı vaka artışı ve en düşük aşı oranına sahip %28.6 ile böyle bir kritik il. Geçtiğimiz hafta içerisinde ne yazık ki 3 ilimizde hala 100 binde 100'ün üstünde vakadayız. 23 ilimiz yüksek riskte ve kabaca nüfusun %40'ı Türkiye'de hala yüksek ve çok yüksek riskli ilde yaşıyor. Aktif vaka sayımız yani iyileşmiş ve vefat etmiş hastaları çıkardığımızda da yine 80 binin üstünde. Bir türlü düşüremiyoruz. Bu anlamıyla platomuz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hep söylediğimiz gibi bu plato yaklaşık 4-6 hafta sonra bir yükseliş trendine giriyor. Sağlık Bakanlığı'nın değil ama Twitter'da Güçlü Yaman'ın bildirdiği üzere İstanbul, İzmir ve Bursa'da ek ölümler bu hafta itibariyle, geçtiğimiz hafta itibariyle artmaya başladı. Bunlar Türkiye'nin geleceğine dair hani sonbaharda bir pik yaşanır mı kaygısını daha da öne çekmemize neden oluyor. Yaz sürecinde ne yazık ki salgında bir hızlanma görebiliriz ve aşı açısından da yeterli koruma altında değiliz. Her ne kadar bakanlığın artık kuşa çevirdiği turkuaz tabloyu ilk açtığımız zaman %59 gibi kocaman bir rakam bizi karşılıyor olsa da Türkiye'de bugün itibariyle tam aşıyla korunan kişi nüfus oranı %19. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde %64 kadar. Yetişkinleri ciddiye alsak dahi, sadece yetişkinleri dikkate alsak dahi Türkiye'de tam aşıyla korunma oranı %26. İngiltere açısından verirsem bu oran %64. İngiltere'de her 5 yetişkinden 3'ü tam doz aşı yapılmış durumda. Daha şey tartışmasına hiç girmiyorum. Aşının iller arasında 6 kata kadar varan eşitsizliğini veya birinci dozdan sonra ikinci doz yapılma oranında örneğin Edirne, Sinop'la Hakkari arasında 2,5 kat farklılığın olmasını. Aslında bizim her akşam gördüğümüz bu kırmızı rengin hiçbir şey ifade etmediğini, çünkü diyelim ki Hatay'da %54.7 oranında bir aşılama oranı var, kırmızı renkle ifade ediliyor. Siirt %28, gene kırmızı renkle ifade ediliyor. Halbuki bu iki il arasında iki kattan daha fazla bir aşı farklılığı var, aşılama oran farklılığı var. O yüzden bu renkler aslında bir şeyleri göstermek için değil, büyük bir sorunu gizlemek üzerine tariflenmiş durumda. Kayağına asıl sorun tüm Türkiye'deki delta ve diğer varyantlar bu halde giderken Birleşik Krallık yeni bir stratejiye geçmeye çalışıyor. Bu Birleşik Krallık'ın geçmeye çalıştığı stratejiyi biraz konuşmak ve Türkiye'de de benzer bir stratejinin uygulanıp uygulanmadığını veya uygulanamayacağını konuşmak isterim. Birleşik Krallık şöyle bir yaklaşım tarzında diyor ki evet benim son 7 günde vakalarım %50 oranda arttı. Ama ölümlerin bu oranda artmıyor. %20'lerde bu artış kabul edilebilir bir artış. Günlük vefat sayım 18-20 civarında. Ocak ayı içerisinde her 10 Covid'liden birini hastaneye yatırırken şimdi yaklaşık 50 Covid'liden birini yatırıyorum. Yine Ocak ayında her 60 Covid'liden birini kaybederken şu an 1000 Covid'liden birini kaybediyorum. O zaman 19 Temmuz'da yüz maskesini de sosyal mesafe olarak tariflediğimiz fiziksel mesafeyi de kaldıralım. Çünkü artık bu hastalık öldürmüyor. Biz iyi aşıyla korunan bir ülkeyiz. Herkes bireysel tedbirini alsın. Hatta iki doz aşı almış, yapılmış insanlar karantinaya dahi girmesin gibi İngiltere kaynaklı yeni bir stratejiye geçerek sonbahardan önce vakalarımız artacaksa artsın, influenza sezonuyla da buluşmadığı sürece sağlık sistemi üzerine bir yük teşkil etmeyecektir. Biz bu yükü kaldırırız diyor. Öte taraftan 12 bilim insanının da imzasını taşıyan bir Lancet'teki dergide bunun gayri etik bir politik olduğunu, milyonlarca insanın hastalanma anlamına geleceğini ve ölümleri arttırabileceğine, varyantları, yeni varyantlar oluşturabileceğine dair bir tartışma var. Kayan bir halk sağlığı penceresinden bakarsan, İngiltere'nin 19 Temmuz'da hayata geçirmeye çalıştığı ve belki de Türkiye'nin benzer bir yolu izleyeceği süreci hem İngiltere hem Türkiye açısından değerlendirebilir misin? Osman, aslında 19 Temmuz'da beklemedi İngiltere. Dün belki sen de izlemişsindir Londra sokaklarından görüntüler, özellikle bu futbol maçı furyası içerisinde aslında endişe verici bir fiziksel mesafe korunamayan görüntülerdi. Senin de söylediğin gibi İngiltere'de epidemiyologlar bu kararın İngiltere'nin pandeminin en başındaki yanlış politikasına bir dönüş anlamına gelebileceğini, her ne kadar aşıyla korumanın giderek yüksek olmuş olmasına rağmen henüz pandemide rahat bir nefes alıyoruz demek için erken olduğunu, onun için de bütün önlemleri birden bırakmanın yanlış olabileceğini vurguladılar. Yine iki gün önce sen de biliyorsun Nature Medicine'da yayınlanan ve kanıta dayalı olarak şu andan itibaren halkın neler yapması gerektiğine ilişkin silsileyi vurgulayarak hükümetin bu kararlarını gözden geçirmesini istediler. Çünkü halen kanıta dayalı olarak örneğin maske kullanımı bu hastalıktan korunma açısından önemli. Halen özellikle iç mekanlardayken kalabalık yerlerden kaçınmak önemli. Test yaptırmak halen önemini çok fazla koruyor ve halen aşı yaptırmak çok önemli. Dolayısıyla özellikle fiziksel mesafenin korunmayacağı biçimde bir düzenlemeye gitmek ve maske kullanımını özellikle kapalı alanlarda ve özellikle açık alanlarda fiziksel mesafenin korunamadığı durumlarda ortadan kaldırmak bu pandemiye karşı verilecek yanıt açısından bir zayıflık olarak görünebilir. Bunun da önemli nedenlerinden birisinin İngiltere'nin özellikle biliyorsun Sağlık Bakanı ve çevresinde dönen bir takım sorunlar yüzünden tekrar popülist politikalara doğru eğilmesi olduğu söyleniyor. Açıkçası ben de kişisel olarak bu değerlendirmelere şöyle katılıyorum. Gerçekten hepimiz hem toplum hem sağlık çalışanları çok uzun bir zamandır bu pandemi içerisinde bulunmak yüzünden sıkıntıdayız, kendimizi kötü hissediyoruz. Ancak ışık görünmüşken tünelin ucunda belki 6 ay belki 8-9 ay sonra şimdiden bu önlemleri gevşetmek özellikle yeni endişe verici varyantlara uygun bir zemin hazırlamak anlamına gelebilir. Bunu İngiltere gösterdi, Fransa gösterdi, dünyanın değişik başka ülkelerinde karşımıza çıkıyor. Hindistan, Brezilya gibi özellikle ve şimdi de Afrika'da aşının yeterince uygulanamaması yüzünden virüsün eğrimini çok kolayca sürdürüp yeni endişe verici varyantları karşımıza çıkardığı koşullarda bu kadar erken ve bu kadar kanıta dayalı olmayan popülist politikalar yeni dalgaları ve bu dalgalar içerisinde maalesef yeni hastalanmaları ve ölümleri karşımıza getirebilir ki İngiltere ile ilgili şunu da söyleyelim. Birkaç gün önce yayınlanan önemli bir rapor İngiltere'de ölümler arasında ölümlerin özellikle sosyal sınıflar arasında ciddi bir farklılık gösterdiğini tekrar ortaya koydu. Yani yoksullar dezavantajlı gruplar diğerlerine göre iki kattan daha fazla hayatını kaybediyor. Özet olarak söyleyecek olursak İngiliz hükümeti aslında bu kararla yoksulları, dezavantajları, toplumun gelir durumu daha düşük olanları daha riske atan bir kararı vermiş oldu. Ben ufak da bir şey ilave edeyim, bir soru izninizle. Yani bir de yani 12 ülkeden bilim insanlarının bayağı kuvvetli eleştirisinin yanı sıra İngiltere'yi yani etik dışı ve tehlikeli bulmasının. Bir de başka şey, Deutsche Welle'de çıktı bir haber ki çok endişe verici buldum. Siz ne diyorsunuz? Yani Euro 2020 ya da Avro 2020 futbol şampiyonası özellikle de şu ana kadar 2500 yeni vakaya neden oldu diyor ki çok büyük bir sayı bu tabii. Ama üstelik bu sayıya şey dahil değil, en büyük seyircili 3 maç yani 2 yarı final ve önümüzdeki günlerde oynanacak final dahil değil. Bu bir skandal olarak da nitelendirilebilir çünkü İki kata çıkabilir ve bunun hesabını kim verecek? Çünkü 60 bin kişinin önünde Wembley'de falan oynanıyor bu maçlar. Dolayısıyla çok ciddi bir başka sorun daha olmaz mı acaba diye aklıma geldi. Çok haklısınız. Benzer bir sorun Tokyo Olimpiyatları için geçerli. Bugün itibariyle bir OHAL ilan ediliyor Japonya'da. Olimpiyatların seyircili oynanıp oynanmayacağı konusunda ciddi bir tartışma yürüyor. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Yani gerçekten bunlar fiziksel mesafenin korunamayacağı ve orada bulunan insanların aşılı olup olmadıklarının bilinmediği koşullarda yeni riskler yaratabilir ve sizin de söylediğiniz gibi yarattığına ilişkin ilk bulgular var zaten. Önümüzdeki günlerde bunların sayılarında bir artış şaşırtıcı olmayacaktır. Aslında aşı soruluyormuş ama kendilerine taraftarlara bırakılıyormuş. Kontrol edilmiyormuş. Böyle ayrı da bir yani skandal var. Yani bunu açıklayan da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ECDC. Evet, senin de dediğin gibi yani pek çok sosyal mesafe de yok. Yani sosyal değil aslında, fiziki mesafe de yok. Maske de yok. Ama bu hiçbir şeyin güvencesini veremeyiz demiş İngiltere Ekonomi Bakanı da. Çok ilginç yani. Büyük bir vaka artışı olmayacağına inanıyorum ama şu anda hiçbir şeyin güvencesini veremeyiz diye bence oldukça sorumsuz bir açıklama da yapmış ama İngiltere'den kaynaklı haberlerde günlük vaka sayımızın 100 bine ulaşabileceğini, bunun büyük bir problem olmadığını, hasta yatış ve ölümleri arttırmadığı sürece buna alışmamız gerektiği ifade ediliyor. Aslında bu politika hani hastalıkla yaşamayı, hastalanmayı makul gösteren bir politika. Çok da fazla ölümler artmadığı sürece, hele hele ölenlerin çoğu da yoksul olduğu sürece Çok da tartışmaya gerek yok. Kapitalizmin çarklarının devam edebilmesi açısından tarifliyor. Tabii bunun Türkiye projeksiyonu çok daha ağır olacaktır. Çünkü Türkiye Birleşik Krallığı'nın aksine çok ciddi düzeyde az bir aşı nüfusunu tam olarak koruyabildi. Bu hafta yani Temmuz ayına dikkat edersek Temmuz'un birinde her iki aşıdan birini yeni bir insana yani birinci doz olarak yaparken bugün itibariyle geldiğimizde her 3 aşı dozundan biri birinci doz. O yüzden günlük aşılama oranımızda bir miktar düşüş var ama asıl düşüşü birinci dozda yaşıyoruz. Türkiye yeni grupları, yeni insanları aşı sürecine katamıyor. Ciddi düzeyde hedef gruplarına yönelik yeni bir kampanyaya girişmesi lazım. Çünkü sadece birinci doz aşıların azalması bile nüfusun büyük bir kısmının aslında hastalık riskiyle baş başa bırakıyor. Osman, bir soru sorabilir miyim sana? Şimdi bu İngiltere'nin hastalık sayısının artmasını aldırmayın sözü bir klinisyen olarak senin için ne ifade ediyor? Çünkü bir yandan uzamış COVID, bir yandan da COVID geçirenlerin belli bir süre sonra tekrar özellikle akciğer hastalıkları açısından sıkıntı yaşadığına ilişkin elimizde epeyce bilgi var. Ne dersin? Evet, tabii klinisyen olarak sorun şu oluyor. Karşıma gelen hasta nefes darlığından bitap olduğu zaman ya sen aslında yapacak bir şey de yok. Yani bu artan nüfus içerisinde sen de bir tür hani çarkın zayiatısın diyemiyorsunuz. O hastayla birebir karşınızda. Hastanız nefes darlığı çekiyor, oksijen cihazlarına bağlı ve siz ona bir derman olmaya çalışıyorsunuz. Birebir hastayla hekim karşı karşıya kaldığı zaman hani siz bir istatistiksel açıdan ihmal edilebilecek kişisiniz diyemiyorsunuz. İkinci daha büyük bir problem o hasta açısından bir süre sonra hastane yataklarında ve sağlık hizmeti üzerinden bir yük kapasitesiyle karşılaşıyorsunuz ve buna hizmet etmekte zorlanmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden hani politikacıların toplumun tümünü görüp yüzde şu kadar artıyor, yüzde bu kadar artıyor demesi benim hekim olarak, klinisyen olarak hastama derman bulamama çaresizliğime, o hastanın da nefes darlığıyla hani karşımda oturmasını önleyemiyorum. O yüzden bu nüfusa bakıp bireyleri göz ardı eden sağlık politikaları veya bence neoliberal politikalar aslında temel düzeyde de bireysel kapsamda insan haklarını ihlal ediyorlar. Evet, belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sisteminin başında baş uzmanı olarak bulunan yıllardır Anthony Fauci'nin şu sözü de her yer için geçerli olabilir. Yani bütün bu şeylerin, hastalıkların, vakaların çoğu önlenebilir ve kaçınılabilir nitelikteydi. Ona rağmen olması da gayet üzüntü verici ve trajiktir demiş. Amerika için söylüyor. Çok haklı. Üstelik bu insan haklarına da aykırı bir durum. Önlenebileceğimiz ölümler bir sürü insanı aramızdan aldığı gibi sevdikleri de şimdi onların acısını yaşıyor. Tabii çok sayıda dava da bir yandan sürüyor. Hala onlar sonuçlanmış değil ama herhalde önümüzdeki dönemde göreceğiz. Hem devletlere hem hükümet başkanlarına yönelik bu ölümlerin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğine dair yanlış politikaları sebebiyle. Evet, çok haklısın. Birkaç yerde yalnızca sağlık bakanları bu sorumluluğu kabul edip istifa etme girişimlerinde bulundular. Birkaçı da istifa etti ama dünyada genel olarak hükümetler ve politikacılar bu sorumluluğu kabul etme yönünde bir eğilime de maalesef sahip değiller. Bizim gibi ülkelerde de hastayı yani mağdur kişiyi suçlama politikası ön planda. Maskenizi düşürdünüz, dikkat etmediniz gibi cümlelerle. Ben aslında son sözleri Kayahan'a bırakırken sormak da isterim. Dün akşam enteresan bir son dakika haberi girdi. Sağlık Bakanı dedi ki hastalık geçirmişseniz 2 doz aşı yapılarak aşı karnesi de alabilirsiniz. Yani ülkenin kafası bu düzeyde nasıl karıştırılabilir diye düşünüyorum. Öncesinde hastalık geçirenler tek doz aşılamayı bilim kurulu öneriyor dedi. Şimdi aşı sertifikası alabilmeniz için hastalık geçirenler 2 dozda yapıp aşı sertifikasını alabilir dedi. Hani bilim kurulu tek dozu yeterli görüyorsa bu bilimselse 2. dozu niye yapalım? Dünyanın aşıyı bulamadığı bir ortamda, düşük gelirli ülkelerde %1'den hala aşının az olduğu bir ortamda. Hani bu ülkenin bir aşılama politikasına dair ve yine son cümlesi olarak aşılamanın az olduğu yerlerde insanların ayağına giderek aşı yapacağız cümlesine ülkenin sağlık politikasında bir zamanlar aşıların zaten evlerde, mahallelerde yapıldığını hatırlatmak ak sağlıkçı olarak bu konuya ne dersin ve müzikle bağlamak için sana bırakıyorum. Sevgili Osman, aslında hem pandemi yönetiminde hem de aşı politikasında gerçekten insanların kafasını karıştıran ve iyi yönetilemeyen bir süreç var. Çok haklısın. Bilimsel bilgiye göre, örneğin mRNA aşıları gibi yüksek düzeyde koruyuculu olan aşılar söz konusu olduğunda hastalığa geçirenlere tek doz yapmanın yeterli olduğuna ilişkin elimizde çok sayıda bilgi var. Bu koşullarda Sağlık Bakanlığı'nın hem bir belirsizlik yaratması hem de önce aldığı kararları sonra değiştirmesi insanların kafasında da bir soru işaretine ve tedirginliğe yol açıyor. Bunu aşı politikası üzerinden istersen gelecek hafta daha ayrıntılı konuşalım. Ama gerçekten de Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce kanıta dayalı ve doğru düzgün insanların kafasındaki soru işaretlerini giderecek bir tutumu açıklamasında büyük yarar var. Yoksa insanların özellikle bir bölümündeki aşı tedirginliğini artıran bir sürece doğru gittiğimizi de vurgulamak isterim. Bu hafta programı bitirirken İngiltere'den çok söz edince İngiliz bir sanatçıyla size veda etmek istedik. Çalacağımız şarkıyı Adele'den seçtik. Dibe doğru yuvarlanıyoruz diyor sanatçı. Rolling in the Deep ile Adele karşınızda. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Salgınlar Çağı. Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Açık Gazete. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Hangi parça? Ritmik ve coşkulu bir ilginç parçaydı. Neydi bu dinlediğimiz? Ay evet, uyanalım azıcık dedim. Ya biz aslında bu parçanın farklı bir mixini daha önce çalmıştık. Ama bugün biraz konuşacaklarımızla da ilintili olduğu için Hallucination biliyorsunuz A Tribe Called Red'in DJ'lerinden de oluşuyor. Ama aynı zamanda ağırlıklı olarak Kanadalı indijen DJ'lerin bir araya getirdiği Hallucination, yani halüsinasyondan ulusa bir gönderme yaparak yani uyku halindeki ulus ya da halüsinasyon gören ulus gibi DJ Shab'ın liderliğinde bizim sevgili DJ'imiz DJ'ler grubu, öyle söyleyeyim. Çok farklı mixer yapıyorlar. Kendi mixlerini remixliyorlar. Klasik bu dünyada olduğu gibi. Bunlar aslında Rhythm Master'lar. Ve biz her hafta, her bölümde Dikilen Kaya'da mutlaka bir parça çalıyoruz. Çünkü müzik indijen toplulukların aslında olmazsa olmazlarından bir tanesi. Ve o kadar üretken bir şey var ki orada, camia var ki, çok üretken, çok farklı janralardan çok farklı işler çıkartıyorlar. Biz de mümkün olduğu kadar burada onlara yer veriyoruz. Bu aslında parçanın videosu çok güzel. Ben program bittikten sonra her zaman yaptığım gibi Twitter'dan onu paylaşacağım. Ve aslında şöyle bir hikaye anlatıyor. Parçanın ismi Suplex. Suplex, eğer bu Dünya Güreş Federasyonu'nun hani şu serbest güreşleri vardır ya, meşhur işte herkesin değişik şeyler giydiği, kostümler giydiği ve karşılıklı inanılmaz hareketlerle birlikte aslında kendi içerisinde kuralları olan ama sanki hiç kural yokmuş gibi gözüken şu büyük, meşhur, bayağı şatafatlı güreş turnuvaları. O güreş turnuvalarından bir tanesinde güreşçi olmak isteyen yerli bir gencin hikayesini anlatıyor. yani müzik video bunu anlatıyor. Suplex de bir hareket. Bu Güreş Federasyonu'nun kullandığı bayağı ciddi, işte rakibini ayaklarına kaldırıyorsun, sırtının üstüne yeri vuruyorsun falan, böyle bayağı sert bir ve zor bir hareket. Parçanın ismi de oradan geliyor ama burada asıl önemli olan ve DJ'lerin de daha sonra çekilen videolarda da özellikle DJ Shab'ın altında birkaç kere çizdiği ve belirttiği şey şu. Yani siz bizi tipilerde yaşıyorsunuz, atları yaşıyoruz, atlara biniyoruz gibi görüyorsunuz hala, ama hayır, biz hayatın her yerindeyiz ve her şekilde sizinle masaya oturup karşılıklı konuşabilecek seviyedeyiz. Anlatmaya çalıştıkları şu, yani dominant olarak beyaz bir spor diyelim, hadi bu şeye serbest güreşi, onda dahi biz istersek var olabiliriz. Ya yani bu bizim kültürümüzün geçmişe yönelik bir parçası olmasa bile biz onu bir şekilde kendimize adapte edebiliriz, ama kendi koşullarımızda. Yani asimilasyon yoluyla değil, kendi koşullarımızda. Buradan da hazır asimilasyon demişken hemen okullara geçeceğim. Biliyorsunuz indijen çocukları gönderildiği yatılı okullar, Standing Rock'ta da kitapta da ben bunlara yer vermiştim ve şu son dönemde de çok ciddi haberler geliyor. Hatta bizim geçen bölümde yer vermiştik buna kapsamlı bir şekilde. Bundan önceki bölümlerde de LaDonna ve Douglas White Bull üzerinden, onların tecrübeleri üzerinden anlatmıştık zaten bu okullarda neler olup bittiğini. Onların tanıklıkları, tanıklık ifadeleri üzerinden anlatmıştık ne olup bittiğini. Biz geçen bölümü bitirdikten sonra aynı gün içerisinde saat farkıyla birlikte yeni bir başka Katolik okulun arkasında, Kanada'da gene yeni bir mezarın ortaya çıktığı haberi geldi. Akabinde bir başka mezar daha açıldı bir başka Katolik okulun arkasında ve 751 cesede ulaşıldı. Evet, aklın hayalin alamayacağı bir şey, yani bir resmen soykırımın düpedüz. Zaten Kanada'da bir şey var, komisyon var, Truth and Reconciliation, yani Gerçek ve Yüzleşme Komisyonu. Bu komisyon 2015 yılında kuruluyor, bu okulları araştırmak üzere kuruluyor. Bu okullarda neler oldu ve bunu sözlü anlatılar üzerinden insanlarla giderek, onlarla bu burada yaşananları tecrübe etmiş hayatta olan insanlarla mümkün olduğu kadar tanıklıklar toplayarak. Ya bu aslında şey, yani hak verilmesi gereken, hani yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, tamam evet, çok inanılmaz bir jenosit gerçekleşti, inanılmaz bir kültürel jenosit gerçekleşti. Bunu Gerçek ve Yüzleşme Komisyonu'nun söylediği, tırnak içerisinde onların sözü bu. Bir kültürel jenosit gerçekleştirmeye çalışıldı ama sonuca ulaşamadı. Her zaman söyledikleri gibi yerli halklar biz hala buradayız diyorlar. Ama bugün bunun araştırılması, bunun yüzeye çıkartılması ve bu konuyla alakalı halklara gereken hakların iade edilmesi konusunda da çalışmalar yapılıyor Kanada'da. Evet. Yani fakat şeyi de duyunca insan hakikaten bayağı rakamlar inanılmaz diyor. Hem rakamlar hem de mesela çocuklarının öldüğünü bile günler sonra haber tabii vermişler. Geçen yani bölümde de anlattık biz bunu. Yani. Evet, yani önemsenmiyor. Çünkü orada bir çocuk, aman tüberküloz olsa ne yazar? Mesela mektupla aileye haber veriyor. Biz bunu geçen bölümde uzun uzun anlattık. Evet. Fakat bu acı haberlerin arkasından bir gelişme oldu. Tabii Justin Trudeau pek biliyorsunuz çok ne kadar severiz çok kendisini. Evet. Rakip işte, evet. Öyle diyelim peki. Şefin yani orada masada imzayı oturan şefin arkasında böyle mütebessim pozlar verdiği bir gelişme oldu. O da şu, bu 751 cenazenin bulunduğu Katolik okulun bulunduğu rezervasyon bölgesindeki Coveses First Nation, ilk ulus, masaya oturdu ve 38 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ne kapsıyor? Bu anlaşma kapsamında artık 21. yüzyılda sonunda bu anlaşmayı imzalayan yerli uluslar kendi çocuklarının geleceğiyle ilgili adımlar atabilecekler bu finansman sayesinde. Bu finansmanı da Kanada hükümeti sağlıyor. Yani en azından bir gelişme oluyor. Evet, ve en azından tabii, ben de bunu yani her şeye rağmen olumlu bir gelişme olarak karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ya her ne kadar bu Trudeau döneminde olmuş olsa da o da bundan nemalanmaya çalışsa da ama nemalanmaya çalıştığını da sosyal medyada benim izlediğim kadar yorumlardan herkes bunu ayan beyan anlasa da ve yazsa da bunu en gene azından de, gene de haklısın. Gene de evet gene de böyle bir şey. Bir başka iyi hareket de Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Kanada'da bu mezarlar açılırken Amerika'da da bu okullar var. Hatta Pratt'in okulu, meşhur okul, işte Lakota'ların büyük bir bölümünün çocuklarını göndermek zorunda kaldıkları, başka çareleri olmadığı için mecbur bırakıldıkları okul. Mesela onlarla ilgili henüz ortada kayda değer bir araştırma yok. Fakat Deb Haaland'da bunun başlatılması için gereken adımları attı. Nevada'da ilk araştırmalar yapılacak. Federal düzeyde yürüyecek bunlar. FBI işin içerisinde olacak. Biz bunu yakından takip edeceğiz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ne tarz şeylere ulaşılacak ve ne tarz sonuçlar doğacak bunu da hep birlikte buradan göreceğiz diyelim. Evet, buraya bir virgül koyalım. Deb Haaland'ın kim olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. İçişleri Bakanı, yani bütün bu yerli topraklarının durumuna da bakanlığın başına gelen ilk kadın ve ilk yerli. İlk kadın ve ilk yerli ve çok da kuvvetli bir kadın. Dolayısıyla eğer bu işi merceği altına aldıysa bunu da kolay kolay peşini bırakmayacağını tahmin edebiliyoruz evet. Kolaylıkla. O yüzden bu da güzel bir haber olarak buraya gelsin. Ama tabii birçok gösteri yapıldı Kanada'da. Bu imza çok yeni bir haber. İmza öncesinde işte Kraliçe Victoria'nın Winnipeg'deki meydanda toplananlar tarafından işte heykeli devrildi falan filan. Bir sürü bir şeyler oldu ama en azından bütün bunların sonucunda da bir somut bir şeye ulaşıldı, somut bir adım atıldı ve iyileştirmeye yönelik de hiç olmazsa bir umut ışığı doğdu. Bu da güzel bir gelişme. Yani en azından evet. Mücadele ediyorsunuz ve sonucunu alıyorsunuz, boş yere kürek çekmiyorsunuz. Bu hani iyi de öldür hakkını yeme kısmı bu ülkeler için. Burada kalsın. Amerika için göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri için ama Kanada en azından şimdilik testi başarıyla vermiş gözüküyor. Fakat diğer şey tarafta yeterli tabii. Yani küresel değişikliği evet. işte karbon ayak izi vesaire tabii. konusunda da elbette salımlar konusunda da en önemli nokta topluca hem bireyler olarak hem de topluca mücadele vermekten başka hiçbir başarı şansı olamaz. Evet, şimdi karbon ayak izi demişken ikinci haberi hemen geçelim. Biliyorsunuz Wet'suwet'enler çok uzun süredir kendi topraklarından Coastal Gasoline'in geçirmeye çalıştığı boru hattı geçmesin diye direniyorlar. Biz de yaklaşık 2 senedir bunu zaten haberleştiriyoruz burada gelişmeleri. Şimdi çok yeni bir olay var. Bu Wet'suwet topluluğunda gerçekleşiyor. Wet'suwet'enlerin bir parçası. Onlar 900 kişilik bir klan diyelim, bir kabile. Birlikte yaşıyorlar, aynı bölgede yaşıyorlar. Geçen hafta sosyal medyada çağrı yapmak zorunda kaldılar. Biz fena durumdayız. Durumlar burada gerçekten çok kötü. 2 gündür akan suyumuz yok. Sıcaklıklar 35-40 dereceyi görüyor gün içerisinde. Ve yanıyoruz, kavruluyoruz. Susuz, ne yapacağız? Lütfen bize yardımcı olun. Hemen insanlar devreye girmeye başladılar. Ne yapabiliriz? İşte biz size kamyonla su getirelim. Yani taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştılar biraz ama en azından bir belirli bir şeye gelebildiler. Yani hiç olmazsa taşınan suyla suya erişimleri sağlanabildi. O kadar kötü durumdayız ki dediler rezervasyondan çıkmak zorunda kaldık. Az paraları olan insanlar otellerde sadece yıkanabilmek için otel odası tutuyorlar şeklinde böyle birçok yazışmalar oldu. Bunun sebebi ne? Şimdi Wet'suwet topluluğunun bulunduğu yerde bir rezervuar var aslında ve sularını buradan karşılıyorlar. Bu doğal bir rezervuar ve bu rezervuarı besleyen de kar suları. Orası yüksek bir yer ve dağlarda biriken karlar, kış boyunca biriken karlar rezervuarı dolduruyor. Onlar da sene içerisinde o sudan faydalanıyorlar. Gayet normal bir düzenek. Fakat son dönemde yaşanan bu ani sıcaklık artışları ile birlikte karlarda çok hızlı bir erime söz konusu oluyor ve su boşa akmaya başlıyor. Yani yok oluyor. Şimdi karlar bizim yüksek dağlar üzerindeki kar toplanmaları, kitleleri bizim aslında ileriye yönelik su kaynaklarımız. En önemli su kaynaklarımızdan bir tanesi. Fakat işte küresel ısınmayla birlikte biz önümüze eğer göremezsek, gereken planları yapamazsak, doğru bir şekilde yapamazsak, bunları hayata geçiremezsek o zaman işte böyle ciddi felaketlerle karşılaşabiliyoruz. Şu an orada çok ciddi bir kuraklık söz konusu. Hava sıcaklıkları biraz düşmüş durumda. Daha böyle katlanabilir seviyelere gelmiş durumda. Hala taşıma suyuyla idare edebiliyorlar çünkü rezervuar bomboş. Benzer bir şeyi biz aslında Türkiye'de de yaşıyoruz. Entropi'de de birkaç bölümdür yapıyoruz zaten. Zaten iklim dosyası çerçevesinde Türkiye'de aslında kurak döneme girmiş durumda. Ve bizim çok önemli buzullarımız var. Cilo ve Sat dağlarının üzerinde. 2 sene önce de zaten bu buzulları koruma geldi. Hatta siz de hatırlarsınız Ocak ayında siz Açık Radyo'da da aynı zamanda web sitesinde bunun haberini de yapmıştınız. Evet. Orada da çalışan çok önemli bilim insanları var. Fakat bizde de buzul kütlelerinin ciddi oranda alanlarının küresel ısınma ile birlikte azaldığından bahsediliyor. Şimdi burada ne oluyor? Su kaybı, evet, fakat daha da önemlisi buzulların içerisindeki polenler ve geriye yönelik iklimsel kayıplar da bu erime ile birlikte aslında sonsuza dek yok oluyorlar. Şimdi oradan ben hızlıca şeye geçeceğim. Enbridge'e geçeceğim, Lineage'e geçeceğim. Çünkü bir saniye geçmeden izni alayım. Tam bahsetmişken bu işte şeyde Kanada'daki büyük şeyde British Columbia'daki büyük kuraklık ve sıcak dalgalarında yeni bir şey gördüm. Yani Okanagan Vadisi nedir bilmiyorum ama yerlilerin herhalde ismini taşıyor. Hı hı. Okanagan Vadisi. Hı hı. Bir de Fraser Vadisi'nde çiftçiler tamamen çok acayip şeyler bildiriyorlar. Yani ellerindeki bütün taze şeylerin, işte bütün böğürtlen, ahududu, çilek, yaban mersini filan daha tarladan toplamadan kurumuş olduğunu, yanmış, evet, bayağı pişmiş olduğunu, %75'e kadar çıkıyormuş yani. Evet evet. Biz zaten geçen bölümde hatırlarsınız Kaliforniya'daki kuraklıktan bahsetmiştik. Badem bahçelerinin nasıl artık ölüme terk edilmek zorunda bırakıldığını. Çünkü diğer bahçenin yarısını kurtarmak için yarısını kurutmak zorundasınız ki suyu yeterli şekilde kullanabilirsiniz. Bu benzer bir şey, evet, Okanagan'da da yaşanıyor. Biz bunu zaten Entropi'de de biraz konuştuk geçen bölümde. Önümüzdeki bölümde de fenolojiden bahsedeceğiz. Tam olarak bu, çünkü şu anda iklim kriziyle birlikte karşı karşıya olduğumuz şey bu. Bu radikal kuraklıklar öyle dönemlerde geliyor ki işte sizin de anlattığınız gibi tam büyüme, tam meyve verme dönemlerinde bitkileri vurduğu zaman bir sonraki seneye tohum bırakamıyorlar. Ağacında çürüyorlar. Yani çok acayip, evet, bir şey. Evet. Oysa ki bu krize karşı bir önlem almışlardı. Ciddi bir önlem almışlardı hatırlarsanız. Kaliforniya'da su borsası kurulmuştu. Her şeyin borsası var. Yakında biz de borsaya düşeceğiz ya Özdeş. Şimdi Enbridge'e geçelim mi? Evet, bütün lütfen. Bunlar olurken insanlar sizin de anlattığınız gibi böğürtlenlerini bulamazken fenolojideki değişimler yüzünden hasatlarda ciddi düşüşler olurken valla Enbridge gümbür gümbür boru hattını kurmaya devam ediyor. İnşaat yaptığı yer, Lanuç'un geçmesini öngördüğü yer biliyorsunuz Minnesota eyaleti ve bu eyaletin de en fazla en çok meşhur olduğu şey sulak alanları, göller bölgesi, sulak alanlar, nehirler, gerçekten çok muhteşem bir coğrafya. Fakat işte bu rahatlarının bunların altından geçmesi lazım. Ve bu sürede de sürekli olarak akifiyerlere, yani taze tatlı su kaynaklarına, taze su kaynaklarına çarpıyorlar. Bu şey aşamasında, drilling dedikleri delme aşamasında. Bu akifiyerlere çarptıkça da sadece oradaki su kaybı söz konusu olmuyor. Yani yer altındaki o kıymetli sular nehirlere akmaya başlıyor. Ama bu sırada da o delme işlemi esnasında çıkan sediment de nehirlere akmaya başlıyor. Bu aslında bir nevi fracking tarzı bir şey oluyor, sular birbirine karışıyor, sediment sulara karışıyor ve bütün halk şu anda orada ayakta, nehirlere gidiyorlar sürekli olarak, dronlarla görseller çekiyorlar, bunu mümkün olduğu kadar paylaşmaya ve belgelemeye çalışıyorlar ki Enbridge hukuk karşısında da bir şekilde bundan sorumlu tutulabilsin ve mümkünse bu hat inşası iptal edilsin ve buradaki inşaatlar durdurulsun. Çünkü şu anda orada çok ciddi bir ekosistemsel bir tahribat söz konusu. Bununla ilgili biz zaten izliyoruz, izlemeye de devam edeceğiz. Ama buradan ufak bir duyuru yapalım. En son işte Willow Nehri'nde bir akifiyere çarptılar. Bununla birlikte bu sondajdan çıkan çamurlu kirli su, ki demin polenlerden bahsediyorduk, bu sedimentler aynı derecede kıymetli. Çünkü göl ve nehirde kazılabilen yerlerde çıkan sedimentler tarihsel iklim değişikliklerine yönelik çok fazla bilgi kendi içerisinde barındırıyorlar. Ki biz bunları daha göremeden, araştıramadan, inceleyemeden nehir sularına kapıp gönderiyoruz. Böyle bir şey, fakirleşme de aslında kültürel, tarihsel, bilimsel fakirleşme de söz konusu. Line 3'ü izlemeye devam edeceğiz. Orada şu anda henüz somut pozitif bir gelişme yok ama ben yakın zamanda olacağını yani, ümit ediyorum. Ben de öyle ve ben de hemen şeyi ilave edeyim. Çok önemli bir şey. Bay Halia diye bir şey. Yani Keystone XL'in ve Atlantic Coast, Atlantic yakası boru hatlarından sonra üçüncü yüksek görünümlü, yani büyük proje olarak boru hattının iptalini açıkladı şirketin kendisi. Ve bunun da büyük ölçüde çevre ve orada yaşayan toplulukların kuvvetli muhalefetinden ve karşı çıkmasına, aktivizminden karşılandığını, yani dolayı olduğunu söylüyorlar. E&E News diye bir şey var. Orada gördük bu haberi. Hı hı. Mike Sorgan imzalı. Bayağı ciddi bir olay o 6 Temmuz'da. Yani Memphis Petrol boru hattı iptal edildi. Doğrudan doğruya büyük bir mücadelenin sonucu diyorlar. Evet. Evet, zaten yani hep etmemiş ama. Evet, zaten hep sürekli o büyük mücadeleler sayesinde aslında bu hatlar hatların iptal kararları çıkıyor ya da bu tarz kararlardan geri dönülebiliyor. Keystone XL örneğinde olduğu gibi de, yani seneler süren mücadeleler, evet, sonrası orada olmaması gereken bir hat iptal oluyor. Şimdi bir ufak haber daha var. Bunu biz daha geniş kapsamlı, bugün süremiz bitti, önümüzdeki bölümde ele alacağız ama ufak bir teaser verelim. Belki dinleyicilerimiz de bunu takip etmek isterler önümüzdeki iki hafta boyunca. Amazon bölgesinde, Brezilya'da, biz orayı da biliyorsunuz dikilen kayada yoğun bir şekilde elimizden geldiği kadar yer vermeye çalışıyoruz. Gene indijen halklara karşı bu sefer altın madeni yüzünden ciddi bir saldırı söz konusu. Bununla ilgili yani şu anda olay başladı, zaten başlamıştı, süre geliyor, tekrardan haberler gelmeye başlıyor. Fakat indijen komüniteler artık ciddi anlamda zaten COYAP gibi oluşumlar sayesinde, biz Entropi'de onlarla röportaj yapmıştık. COYAP gibi oluşumlar sayesinde bir araya gelmeye başlıyorlar ve haberleşmelerini sürdürüyorlar. Fakat orası çok yoğun ormanların olduğu ve birçok komünitenin de birbirinden ayrı kalmak durumunda oldu. Yani fiziksel bölünmenin de olduğu bir alan. O yüzden gene de bazı şeyler geç haberimiz olabiliyor. Bazı konulardan geç haberimiz olabiliyor. Çünkü iletişim kaynakları olmadığı için bize ulaşamayabiliyorlar. Brezilya ile ilgili dosyayı da önümüzdeki bölümde hep birlikte tekrardan ele alırız. Ele alırız. Diyelim. Peki, vaktimiz bitti çünkü. 9.31 oldu. Çok teşekkür ederiz Bikem. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Louis Armstrong'dan What a Wonderful World dinledik Açık Radyo'da ve Açık Gazetesi'nde onun. Dinlememizin en önemli sebeplerinden biri de What a Wonderful World'u ve başka şarkılar da dinleyebiliriz. Louis Armstrong'un asıl adı Louis Daniel Armstrong. 1901 doğumlu ve 1971'de 6 Temmuz'da hayata veda etmişti. Satchmo diye de biliniyor. Satch ve Pops diye de Amerikalı caz trompetçisi, grup lideri ve şarkıcı, New Orleans'in yetiştirdiği en önemli simalardan biri. Tam 50 yıl önce hayata veda etmişti. 50. yıl dönümünde ona günaydın demek için bazı şarkılarını çalıyoruz ve çalmaya da bir süre devam etmeyi planlıyoruz. Evet. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa ne konuşuyor? Biliyorsunuz biz Eurotopics olarak Avrupa'nın 32 ülkesindeki gazeteleri, dergileri, internet sitelerini, buralardaki köşe yazılarını tarıyoruz. Ve önemli gündem maddelerini alıp bülten olarak okurlarımıza gönderiyoruz. İnternette yayınlıyoruz. Türkçe dahil 5 dilde yapıyoruz bunu. Eurotopics'le ilgili kısa bu tanıtımı yaptıktan sonra şey söyleyeyim. Bu 32 ülkede medyalarında bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi hiç şüphesiz aşı meselesi. Avrupa aşıya erişimi var ve dünyada aşılama oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Avrupa. Avrupa'da büyük ölçüde. Ama öte yandan son günlerde aşı şüphecileri ve aşı karşıtlarının yanı sıra aşı rehaveti yüzünden de işte yaz geldi ve vaka sayıları düştü diyerek aşı olmaya gitmeyenler nedeniyle aşılama oranları son derece hızlı bir şekilde düştü. Ve bunun neticesinde de şimdi yetkililer biz aşı olmaya insanları nasıl ikna ederiz diye bunu düşünüyorlar. Ve bir takım uygulamalar getiriliyor. Bu uygulamalarda tartışmalara sebep oluyor. Acaba bunlar insanların özgürlüğünü kısıtlıyorlar mı diye. Aşı olmak istemeyenlerin de böyle bir argümanı var. Aşı olmak gibi olmamak da bir özgürlüktür. Siz de bizim bu özgürlüğümüze saygı duyun diyorlar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Örneğin Kıbrıs'ta önceki ay kafelere SafePass denilen bir kartla girilebiliyordu sadece. Bu güvenli geçiş kartı diyebiliriz. Aşı yaptıranlar bu kartı alabiliyordu. Ayrıca işte PCR test yaptırdıysanız ve testinizde korona olmadığınız, bu virüsü taşımadığınız ortaya çıktıysa girebiliyorsunuz. Bir de işte son 6 ayda bu hastalığı geçirdiyseniz ve iyileştiğinize dair bir belgeniz varsa kafelere girmeniz kabul edilebiliyordu. Kıbrıs hükümeti şimdi bunu genişletiyor. Sadece kapalı alanlar değil, tüm açık alanlara SafePass'lerle girilebilecek ve SafePass'i almak için işte aşı yaptırmış olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra daha önceden hızlıca ücretsiz test yaptırabiliyordunuz ve bir belge alabiliyordunuz. Şimdi bu testlerin yapıldığı merkezler kaldırılıyor ve bu ücretsiz testler kaldırılıyor mesela. Dolayısıyla aşı olmayanların hayatı oldukça zorlaşıyor. İlk uygulama gündeme geldiğinde Baro karşı çıkmıştı. Bunun işte özgürlüğe bir özgürlük ihlali olduğunu söylemişti. Şimdi medyada da bu yönde yorumlar var. Örneğin Cyprus Mail gazetesinden bir yorumcu diyor ki ne kadar yanlış ve aptalca olursa olsun başkalarının düşüncelerine saygı da demokrasinin temel taşlarından birisidir. Şimdi gördüklerimiz totaliter rejimlerin merkezi planlamasını anımsatıyor diyor mesela yorumcu. Çok ilginç bir yorum aslında. Ne açıdan? Çünkü başkalarının yaşama hakkını da elinden almış oluyorsunuz. Çok tartışılan bir konuydu bu. Aşılamanın sadece insanın kendi hayatını korumak için değil, yani toplumsal bağışıklık kazanabilmek için şart olduğunu, toplumun sağlığı için, daha doğrusu başkalarının sağlığını da korumak için, yani maske gibi, maske takmak sadece kendini korumak için değil, başkalarının hastalanmasını önlemek için de, aynı zamanda bulaştırmamak için aşı da aynı şekilde diye epey yorumda yer aldı. Dolayısıyla yani aşının bu şekilde başkalarının haklarını, yani özgürlük hakkı olarak yorumlanması doğrusu çarpıcı bir durum. Evet, sizin söylediğinize paralel bir yorum Le Figaro'dan. Diyor ki burada unuttuğumuz şey, zaten hali hazırda çok sayıda kısıtlamaya maruz kalıyoruz. İşte kapatma sırasında hareket etme özgürlüğümüz elimizden alındı. Yollarda hız sınırlaması var. Hatta emniyet kemeri takma zorunluluğu var. Aşı olma zorunluluğu neden diğer zorlamalardan daha özgürlük kısıtlayıcı olarak değerlendirilsin ki? Toplum sözleşmesi özgür bir toplumda yaşayabilmek için hepimizin özgürlüklerimizin bir kısmından vazgeçmemiz gerektiği fikrine dayanır diyor. Bu sizin söylediğiniz paralelde bir yorum. Bir örnek aktarayım. Bence son derece çarpıcı bir şeydi. Estonya'da ilk yardım merkezinde çalışanlara, herkesin işte tüm sağlık personelinin aşı olması gerektiği söylendi. Bir ilk yardım merkezinde çalışanlardan bazılarının işte aşı olmak istemediği ortaya çıktı. Ve bunun üzerine de burada işte aşı yaptırmayanların çalışamayacağı ilk yardım merkezinde hükümet bu yönde bir karar aldı. Bunun üzerine Estonya basınında şöyle bir yorum vardı. Deniyordu ki yani böyle bir işten çıkarma kararı gerçekten haklı olabilir, ikna edici gerekçeleri var. Ama bir yandan da bir yıllık bir pandeminin ardından böyle bir adım atmaya hazır hale geliyorsak eğer bizi kim bilir daha neler bekliyor? İnsanların kendi sağlıkları üzerindeki tasarruflarının elinden alındığını kabul edersek bundan sonra nasıl bir dünyada yaşayacağız? Bir yandan da aşı gerçekten insanların kendi bedenleri üzerinde, kendi sağlıkları üzerinde bir tasarrufu. Diğer yandakiler işte bu argümanı sunuyorlar. O açıdan hararetli bir tartışma olmuş oluyor. Evet, önemli bir tartışma. Bu aşı meselesi fevkalade önem kazandı. Özellikle de bu sabah da, dün ve bu sabah da biraz daha konuşma fırsatı bulduk üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde en yetkili işte sağlık kuruluşunun başındaki Anthony Fauci doktor net olarak şeyi söylüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ayda ölenlerin %92'si aşısız olanlarda. Yani aşı olduğunuz zaman ölümü önleyebiliyorsunuz. Hatta Maryland eyaletinde de tamamı ölenlerin, COVID'den ölenlerin tamamı aşısızmış. %100 yani. Dolayısıyla böyle rakamlar da ortaya konuyor. Evet, ben ilginç bir uygulama olarak Yunanistan'dan bir uygulamadan daha bahsedip bu konuyu bitireyim. İşte Yunanistan gençlere 150 euro vereceğini açıklamıştı, aşı olan gençlere. Bir uygulama daha getirdi. Yeme içme mekanları, kültür ve işletme, kültür ve eğlence işletmeleri kendileri sadece aşılıları mı kabul edecekler? Yoksa aşısızlıkları da kabul edecekler ama işte kapasitelerini %50 düşürecekler mi? Buna kendileri karar verecekler diye bir şey getirdi. Yani sonuçta bu aşısızlarla birlikte yaşamak ya da aşısızlıkları ikna etmek için işte çeşitli karmaşık mekanizmalar gelişiyor. Her bir şeyde katmanda belli uygulamalar yapılması, belli düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu da enteresan bir şey. İşte kafeler kendileri karar verecekler. Ya sadece aşıları alıp işte %100 kapasiteyle çalışacaklar ya da aşısızları da kabul edecekler ama kapasitelerini %50'ye düşürmek zorunda kalacaklar. Bir yandan da yani bu ben de sizin tarafınızdayım. Aşıya ikna etmek gerektiği ve bunun bir aşılanmamanın bir özgürlük olarak kabul edilmemesi gerektiği konusunda. Ama bir yandan da bu medyalar şeye de dikkat çekiyorlar. Bunu yaparken toplumda bir kutuplaştırma yaratmamak gerekiyor. İnsanları birbirlerine karşı kışkırtmak değil de daha ikna edici ve teşvik edici bir yönteme gitmek gerekiyor diyorlar. Bunu evet, şüphesiz ben de şeyi ekleyeyim bunu son cümle olarak o zaman. Yani bir taraf olmak söz konusu tam değil. Oradan doğruya bilime kulak vermek. Yani bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki istatistikler, veriler dünyanın her tarafı için geçerlidir bilimsel olarak. Aşı olunduğu zaman ölüm oranı net olarak çok çok düşürülebiliyor. Bu da bundan daha âlâ bir şey yok, olamaz bence, bilimsel bir kanıt. Evet. Buradan Avrupa'nın ortak tarım politikasına geçelim. Avrupa Birliği uzun müzakerelerin sonunda 2,5 yıl süren müzakerelerin ardından 2023'ten itibaren uygulayacağı 5 yıllık ortak tarım politikasını kararlaştırdı. Bunun için bir ön anlaşmaya vardı. Bu ortak tarım politikası 1962'den beri yürürlükte olan bir sistem. Hem çiftçilerin insan onuruna yaraşır bir şekilde minimum gelire sahip olmasını hedefliyor. Hem de Avrupa'nın asgari düzeyde kendi tarımsal üretimini yapabilmesini hedefliyor. Ve bugün gelinen noktada Avrupa Birliği harcamalarının 1/3'lük bir kısmı bu ortak tarım politikası çerçevesinde gerçekleşiyor. O yüzden de maddi bakımdan son derece önemli bir şey. Şimdiye kadar hep işte büyük ölçekli yoğun tarımcılık yapanları desteklediği yönünde eleştiriliyordu. Ayrıca işte son 5-10 yılda da karbon emisyonlarını düşürecek tarıma yeterli kaynak aktarılmadığı için, biyoçeşitliliğin korunması için yeterli kaynak ayırmadığı için eleştiriliyordu. Dolayısıyla bu önümüzdeki 5 yıllık plana dikkatle bakılıyordu. Açıklanırken işte artık Avrupa tarımını değiştiriyor, bu ciddi bir dönüm noktası falan diye açıklandı. Ama öte yandan pek çok yorumcu, pek çok kurum, yeşiller bunun sadece bir kağıt üstünde reform olduğunu, anıtsal bir başarısızlık olduğunu ve dağın fare doğurduğunu söylüyorlar. Neden böyle söylüyorlar? Çünkü deniyor ki mesela ortak tarım politikasında işte Avrupa'nın sera gazı emisyonu hedefleriyle uyumlu olacak verilen teşvikler deniyor. Ama nerede, nasıl uyumlu olacak, nasıl bir bağlayıcılığı var, bunun hakkında herhangi bir şey yok. Deniyor ki verilen sübvansiyonların %20'si, sonra %25'i ekosistemlere ayrılacak. Ama bu ekosistemler denen işte sera gazı emisyonunu düşürecek sistemler kim karar verecek? Ulusal hükümetler karar verecek. Yani zaten bu konuda işte özellikle Çekya'da çok yolsuzluk yapıldığı işte olay mahkemelere taşımış vaziyette. Yani ulusal hükümet diyor ki bu işte çevreci bir tarım üretimi. Tamam, o zaman sübvansiyonlar bunlara. Dolayısıyla hiçbir bağlayıcılığı olmayan, hiçbir somut kazanımı olmasının mümkün olmadığı bir politika bu diye yoğun şekilde eleştiriliyor. Ben Almanya'dan Deutschland Funk gazetesinden bir yorum aktarayım. Paranın önemli oranı hiçbir kriter olmaksızın dönüm başına dağıtılacak. Bu durumda da para organik ve sürdürülebilir tarım yapan küçük çiftçiye değil, çok uluslu tarım holdinglerine gidecek. Ayrıca işin üzücü yanı, tarım alanında varılan uzlaşmanın yeşil mutabakatla uyumlu olmaması, örneğin daha az böcek zehri ve gübre kullanımı nasıl hayata geçirilecek, hiçbir şey belirli değil bu konuda. Sanayi devasa bir dönüşümün altında kalkmak zorundayken tarıma göz yumuluyor. Bu hem adil değil hem de iklim politikaları açısından tam bir felaket. Evet, ben de şeyi ilave edeyim, yani gerek Yeşil Partiler, gerek çevre aktivistleri, gerekse de NGO'lar, STK'lar, yani sivil toplum kuruluşları tam da senin dediğin gibi yorumlar yaptılar ve bu katlanılamaz büyük bir skandaldır Avrupa Tarım Politikası, CAP diye adlandırılıyor. Yani hiçbir şey söylemeden olduğu gibi işte bütün tarım şeylerinin, tarım şirketlerinin, üstelik pestisit şirketlerinin filan işine yarıyor ve iklimle ilgili de hiçbir hedefin iklimi kısıtlama, iklim politikalarını, salımları kısıtlama konusunda hiçbir işe yaramayacağını net olarak söylüyorlar. Yani Paris Anlaşması'nın hedeflerine asla uyulamaz 1,5 derecelik sıcaklık artışını tutmak. Yani Greta Thunberg gibi bu konularda önemli çalışmalar yapan iklim aktivistleri açıkça söylediler. Yani Jan Timmermans da yanılmıyorsam şeyde çok önemli bir konuşma yapmıştı. Bu Avrupa Birliği'nin sorumlularından birisi Frans Timmermans, pardon. Yani Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşma, Green Deal dedikleri şeyinden Avrupa Komisyonu üyesi Frans Timmermans da hayatımızın hepimizi tehlikeye sokan bir durumda Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir konferansında açıkça söyledi. Şimdi hemen birkaç yıl içinde çok ciddi tedbirler almazsak çocuklarımız, daha biz bu konferansta otururken çocuklarımız birbirinin boğazında olacak, su ve yiyecek açısından falan savaşa girecek demişti. Greta Thunberg de aynı şeyi söyledi. Yani çok son derece önemli bir kritik nokta da burada var. Aynı Timmermans bu şeyi açıklarken işte şey diyor, tarımı nasıl yaptığımız konusunda gerçek bir değişime işaret ediyor diyor bu şey için. CAP için, ortak tarım politikası için. İşte bir yandan öyle, bir yandan böyle söylüyorlar. Evet. Gerçek bir değişim diyerek böyle bir politika öneriyorlar. Evet. Kalan sınırlı vaktimizde iki ülkeden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Birincisi Belarus'tan. Biliyorsunuz Belarus semalarındaki bir uçak işte acil durum var denilerek indirilmişti ve içindeki bir gazeteci, muhalif bir gazeteci uçaktan alınıp gözaltına alınmıştı. Bunun ardından da Avrupa Birliği'nde çok ciddi, bu nasıl olur denilip yaptırımlara gidilmişti Belarus'a yönelik olarak. Şimdi Belarus'un Cumhurbaşkanı Lukashenko son derece ilginç bir politika izliyor. Komşu Litvanya ile sınırındaki kontrolleri gevşetip Belarus'taki göçmenleri bir AB üyesi olan komşu Litvanya'ya gönderiyor. her gün yaklaşık 100 göçmen Litvanya'ya geçiyor. Şimdiye kadar 800 göçmen geçmiş. Geçen yıl bu sayı 80'miş. 80'e göre çok yüksek bir artış ifade ediyor. Her ne kadar aslında insanlık açısından son derece küçük bir rakam olsa da işte bunun etrafında ciddi bir tartışma dönüyor. Hem Belarus hem Litvanya hem de Avrupa Birliği açısından. İşte Avrupa Birliği Frontex görevlilerini, sınır koruma ajansı görevlilerini Litvanya'ya göndermiş. İşte şimdi sınır korumasını güçlendiriyor. Ve tabii ki Belarus bunu yaparken herkesin aklına gelen ülke bunu ilk kim yapmıştı? Türkiye. Litvanya'dan 15 Minute diye bir web sitesinde şöyle bir yorum var. Lukashenko Türkiye'nin açtığı yoldan yürümeye karar verdi. Göç dalgasını Avrupa Birliği'ne özellikle de Litvanya'ya karşı kullanmak istiyor. Böyle yaparsa Avrupa Birliği'nin yaptırımlarını gevşeteceğini düşünüyor diyor mesela. Bu konuda örnek olmuş bir ülkeyiz. Evet, bir diktatöre örnek olmuş oluyoruz. Evet. Hemen Hollanda'dan bahsedeyim. Hollanda'da Amsterdam Belediye Başkanı köle ticaretinde Amsterdam'ın oynamış olduğu rol için bundaki aktif katılımı için özür diledi. Bunu Hollanda sömürgelerinde köleliğin kaldırıldığı 1 Temmuz 1863'ün yıl dönümünde yaptı. Kentimizin kimliğinde var olan köleliğin getirdiği büyük adaletsizliği açığa çıkarmanın ve kazımanın vakti artık geldi diyor. Ve Amsterdam'ın dünya köle ticaretindeki rolüne ilişkin bunu tanımamız gerek. Ancak öte yandan bugün itibariyle hiçbir Amsterdam'da bunun için suçlanamaz diyor. Amsterdam Belediyesi böyle bir adım attı. Hükümetin de bu adımı atması yönünde yorumlar var medyada. Hükümetin görevlendirmiş olduğu bu komisyon da bunu söylüyor zaten. Resmi bir özür dilenmeli diye. Ama Başbakan sağcı Rutte, aşırı sağcı Rutte bunun toplumu kutuplaştıracağını iddia ediyor. O yüzden böyle bir özre yanaşmıyor. Harika. Daha erken zaten. Sadece bu kutuplaştırıyor. Yıl olmuş canım. Evet evet, her şey için bunu söylüyorlar artık. Bu adım toplumu kutuplaştırır. İşte aşı meselesinde şunları yapmak toplumu kutuplaştırır. Evet, toplumu kutuplaştırmamak için bu adımları atmıyorlar. Evet, çok ilginç. Sadece 158 yıl olmuş, daha ne ki şuradan. Bir 150 yıl daha bekleriz, sonra af diler. Evet, evet. Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım bu kadardı. Dinleyicilerimiz Eurotopics'i eurotopics.tr Twitter adresinden, web sitesinden takip edebilirler. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki iki hafta bayram dolayısıyla ve tatil dolayısıyla program yapmıyoruz galiba. İki hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek çok üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi'nde onun saat 10'u 1, hatta şimdi 2 dakika geçiyor. Yaklaşık yarım saat süresince de elimizde birikmiş olan haberlerden ve bazı analizlerden birkaç tanesini de sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Devam ediyoruz yani. Seçil Kınay'a da destekçimiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani şimdi neyle devam edelim? İsterseniz ben bir duyuru yapayım. Tamam, lütfen. Çünkü Saros gönüllülerinin uzun süredir verdikleri bir mücadele vardı. Saros Körfezi'ne bir doğalgaz limanı yapılmaya çalışılıyor BOTAŞ tarafından. Ve aynı zamanda bir boru hattı projesi tabii bu. Uzun zamandan beri dolayısıyla Saros gönüllüleri de mücadele ediyorlar. Bu hafta sonu cumartesi günü bir miting düzenleyeceklermiş. Saros'a dokunma mitingi gerçekleşecek Keşan'da 10 Temmuz'da sabah 11'de toplanılıyor. 12'de yürüyüş gerçekleştiriliyor. 13'te Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştiriliyor. Biz de duyurmuş olalım bu eylem. 10 Temmuz'da evet, yani Saros'un durumu son derece vahim. Çünkü bir yandan petrol işte, yani olabilecek en vahim iklimi mahvetmek için, dünyayı yakmak için en vahim şeylerden bir tanesi fosil yakıt. İkincisi de bir de doğal yıkım olan deprem. Faal bir fay hattının da geçtiği yer. Yani Saros için ne kadar uğraşılsa yeridir diye söyleyebiliriz. Ve iklimden bahsetmişken, Kuzey Amerika'nın hayattaki en sıcak Haziran'ı geçirmiş olduğu kayıtlara geçti. Bu da yepyeni bir haber, yeni bir kayıt, Jonathan Watson haberi. Kuzey Avrupa ve Sibirya'da son derece sıcak bir vakit geçirdiler meteorologlar. Bu anomalilerin çok daha genişleyen bir sıcak dalgasının parçası olduğunu söylüyorlar. Doğal çeşitlilik ve sıcaklık bir tuhaf, zaten freak denen bir alışılmamış bir hava olayını daha da tuhaf hale getiriyor demişler. Kopernikus iklim değişikliği hizmetleri diye adlandırılan önemli kuruluşun başında bulunan, direktörü bulunan Carlo Buontempo konuşmuş. Çünkü iklim genel olarak ısınıyor ve hatta bir La Niña yılında, yani soğuk hava akımlarının bulunduğu bir yılda bile çok yüksek dereceler görebiliyoruz diye. İşte şeyden de bahsettik ki, dalında duvardan doğruya kuruyan, mahvolan kirazlar, çilekler, yerde çilekler, dalında kirazlar, böğürtlenler dallarında ahududular mahvoluyorlar. Bayağı ciddi bir şekilde 50 derecede kavrulup yenemez hale geliyorlar. Onu üretenler de zaten bir mevsimi kaybetmiş oluyorlar. Türkiye'de de aşırı hava olaylarının 10 yılda 2 kat arttığını, dehşet verici bir rakam veriliyor. O da Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberinde, işte Ekosfer kuruluşunun çalışma, Ekosfer Derneği'nin açıklamalarını yapan gazeteci yazar Özgür Gürbüz'le bir mülakat var ve Özgür Gürbüz şey diyor: Türkiye'de 2020'de 984 aşırı hava olayı görülmüş. Büyük bir artış var diyor. 10 yılda 2 kat artış. 2040'a kadar, yani önümüzdeki 20 yıla varmadan, havanın kimi bölgelerde 3 derece ısınacağına dair de önemli, vahim haber şeylerden bahsediyor. Raporlardan bahsediyor, kestirimlerden. Bu arada iklim değişimi demişken, bu cumartesi günü İstanbul'da da önemli bir açılış olacak. Yani bir etkinlik olacak aynı zamanda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzun zamandan beri eski gazhaneyi dönüştürmeye çalışıyordu. Cumartesi günü bir iklim müzesi de var artık bu gazhanede. Hasanpaşa Kadıköy'de yer alıyor. Buranın açılışı olacak. Çeşitli etkinlikler de olacakmış. Şimdi programa bakıyorum, gazete Kadıköy'de gördüm ama 9 Temmuz Cuma bir tür resmi belediye içi açılış olacak. Cumartesi günü ise tamamı Kadıköylülerin de katılımına açık bir şekilde bir tür ne denir açılış töreniyle ya da etkinliklerle birlikte açılacak. Ön açılış aslında. Evet. Daha resmi açılışı daha sonra yapılacakmış ama son derece önemli bir gelişme bu. Yani kamuoyunun duyarlılığı açısından büyük önem taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bir iklim müzesi gibi bir kavramın, iklim kütüphanesi ya da öyle şeylerin, kavramların düşünülebilmesi bile, hem de eski bir gazhane, yani fosil yakıt fabrikasının diyelim, evet, mekanı üzerinde böyle bir müzenin açılıyor olması son derece insana umut verici gelişmelerden bir tanesi olarak. 28 yıldır atıl bir durumdaymış bu gazhane. Bunun bu şekilde iklim değişimiyle mücadelede de kullanılabilecek bir yer haline getirilmesi önemli tabii. Evet, Açık Radyo olarak bunu yakından da takip etme fırsatımız olmuştu daha önceki yıllarda ve aylarda. Bu arada resmi, evet, açılış. Resmi açılış ama kısıtlı bir açılış galiba, değil mi? Bilmiyorum. Yok, değil. Değil. Evet. 9 Temmuz'daki resmi açılış biraz daha kısıtlı, daha belediye içi bir tür resmi bir törenmiş ama 10 Temmuz Cumartesi günü halka açık bir açılış yapıyorlar. Evet, gayet iyi. Onu da duyurmuş olalım buradan. Yeşil Gazete'de önemli bir haber daha vardı. Yeni bir araştırma, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'taki UCLA'de küresel iklim kayıtlarına bakmışlar araştırmacılar ve veri setinin tamamında aşırı yağışı dünyanın dört bir tarafında görülen insan etkisi ne kadar diye bakıyorlar. İnsan faaliyetlerine dair kanıtlar bulunmuş. Bu da çok çok önemli, vahim bir gelişme. Nature dergisi, Nature Communications dergisinde yayınlanmış bir makalede El Niño gibi iklimdeki doğal değişikliklerin ya da demin bahsettiğimiz La Niña gibi yağışların oluşumunda etkili oluyorlar ama bir de bu makalede Nature Communications dergisinde, bilimsel dergide, insan eylemlerinin aşırı olayların olasılığına ve ciddiyetine katkısına odaklanmış ve bayağı sera gazı emisyonları ve arazi kullanımındaki değişiklikler gibi insan faaliyetleri aşırı yağış olaylarında önemli bir faktör çıkmış. Oxford Üniversitesi'nden kıdemli araştırma görevlisi de Sihan Lee de zaten 1,2 derecelik bir ısınma gözlemliyoruz endüstri öncesi seviyelere kıyasla. Devam ederse daha yoğun aşırı yağış olayları ve aynı zamanda aşırı kuraklık olayları da yaşayacağız demiş. Yani uyarıların dört bir tarafta devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Japonya'daki heyelanda, o korkunç görüntülerini gördüğümüz heyelanda, hala 80 kişinin kayıp olduğu haberi de vardı. Düzce'de bir sel felaketi, dere taşmış, yollar çökmüş. Mahsur kalan 47 kişi itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılmış. Bu da yeni bir haber yani, Yeşil Gazete'den. Düzce valisi ama açıklama yapmış. Bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve inceleme yaptık demiş. Allah'a hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil demiş. Takım hayvanlar, börtü böcek öldüyse de o kadar da olur artık diye devam ediyoruz. Bu arada Florida'da yıkılan binada da hem ölü sayısı artıyor hem kayıpların sayısında, bir kayıp dediğim yani bulunamayan insan sayısında artış vardı. Bunun da iklim değişimiyle bağlantılı olduğuna zaten daha önce yer vermiştik. Yani biraz daha dolaylı tabii. Deniz seviyelerinin yükselip, evet, toprağı, evet, yapıya nüfuz etmesi, zarar vermesiyle, evet, kalkerli araziye. En son 4'e çıkmıştı ölü sayısı. 160 kadardı. Bulunamayan hala kişi vardı. Ama bir yandan ben hala şaşırıyorum. Sadece bir tek binada yani hala bulunamayan çok sayıda insanın olmuş olması İlginç gerçekten. Büyük bir başarısızlık örneği gibi geliyor. Evet, bana da öyle geliyor. 47'ye varmış galiba, değil mi? Ölenlerin sayısı son haber. 47 mi? Ben çünkü şu anda hızlıca bir baktım Washington Times'ta ama tarihine bir bakayım. Evet, bu benim baktığım eskiymiş. Tam doğru, o zaman çok daha artmıştır. 47 diye bir şey gördüm yani. Çok önemli bir durum. Hala da devam ediyor aralar. Çünkü 150'nin üzerinde aradıkları vardı. Evet, böyle bir şey. Öte yandan hayvanlarla da ilgili birkaç haber var. Hayvan hakları yasası teklifi mecliste, komisyonda, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilmiş ama görüşmeye sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin alınmadığı gibi son derece acayip bir şey var. Bilgi var. Niye öyle olduğunu bilemiyorum. Ama belki... Gerek yok demişlerdi. Gerek yok, evet. Olacak, onların da sözü mü geçer diye. Kanal İstanbul için de çok ilginç bir haber daha vardı. Onu da atlamayalım. 200 bin ağacın ya söküleceği ya kesileceği ve ayrıca buradaki hafriyatta çalışma alanının %52'sinin de tarım arazisi olduğu bizzat çevresel etki değerlendirme raporundan çıkarılmış durumda. Ne diyorsun buna? Böyle yani söylenecek çok az şey var tabii yani. T24, evet. Evet, söylenecek bir söz yok. Hatta nefes kesici. Müsilaj meselesine gelince Marmara Denizi'ndeki müsilaj denen deniz salyası ya da sümüğü de diyebiliriz belki. Geçti diye açıklamalar yapılıyor, resmi temizledik falan diye resmi bakanlık düzeyinde açıklamalarda ama yüzeydeki tabakanın hafiflediği ama derinlerde durumun daha vahim olduğunu söyleyen BBC.com'dan Neyran Elde'nin yaptığı araştırma, daha doğrusu röportajlar var. Profesör Doktor Mustafa Sarı ile. Yani dalış esnasında 7 metreden aşağılara indikçe suyu elimizle açarak inmek zorunda kalıyoruz diyor. Profesör Mustafa Sarı. Ve geçen hafta geçen hafta Marmara Adası açıklığında yaptığımız dalışta 30 metrenin aşağısında su altının tamamen zifiri karanlık olduğunu gördük. Yoğun müsilaj tabakasından dolayı 40 metre derinlikte el fenerlerimizle dolaştık diyor. Ve sıcaklığın etkisiyle de tabakanın yüze çıkamadan parçalandığını söylemişler. Böyle bir durum denize girmenin hasta edebileceği konusunda da mikrobiyolog doktor İpek Ada Alber'den uyarı var. Bu arada Mustafa Sarı pazartesi günü yer vermiştik buna. O zaman da T24'te yer almıştı. Bozcaada civarında ya da Çanakkale civarında müsilajın azalma gösterdi. Hatta bazı yerlerde yok olduğundan söz ediyordu. Ama o zaman da demiştik, şimdi asas önemli olan Marmara. Marmara'dan oraya doğru çünkü kayıyor. Oranın dibi konusunda bilmiyoruz demiştik. Mustafa Sarı bu sefer Marmara'da da işte bu araştırmasını yapmış. Evet diyor, yüzeydeki müsilajda bir azalma var çünkü toplanıyor en başta, bir de biraz akıntılarda bir farklılık oldu, dolayısıyla yüzeyde bir toparlanma var ve bu aslında önemli demiş ama aşağıya indiğinizde durum hala vahim diyor. Bu yukarıdaki deniz yüzeyindeki toparlanma Guardian'da bile haber olmuştu bu arada, toparlanıyor işte Türkiye Marmara Denizi'ndeki durum diye. Evet, takip edeceğiz. Bir de ilginç, balıkların uyuşturucu bağımlısına dönüşebileceği ortaya çıktı diye Independent Türkçe'de bir haber verdi. Metamfetaminle kirlenmiş sudaki balıklar bu uyuşturucuya bağımlı hale geliyormuş. Hatta bazıları kokainoman oluyormuş. Tercih ediyorlar, tercih etmeye başlıyorlarmış artık böyle bir suyu. Ama bayağı bilimsel bir dergide yayınlanmış. Journal of Experimental Biology dergisinde. Ve Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi ve Güney Bohemia Üniversitesi'nde araştırmacılar büyük bir sorun olarak göstermişler bunu da. Zaten şöyle hatta açıklamışlar bu çalışmanın önemini. Çalışmamız insanların toplumsal sorunlarının su ekosistemlerine bulaştığını tespit ediyor diyor. Yani çeşitli kimyasalların kullanımı buna, ister uyuşturucu değil ister başka kimyasal. Zaten bu çalışmalar sadece yani uyuşturucu ile ilgili bir çalışma değil. Bir dizi kimyasalın etkisiyle etkisini ölçmek için yapılıyor. Hatta antibiyotiklerle ilgili çalışmalar vardı. Bu haberde de yer vermişler. Suya karışan antibiyotikler, bizim evlerde kullandığımız ya da atıklarla işte kanalizasyonlardan denizlere giden, yani arıtılmayan bol miktarda, bir de özellikle hayvancılık endüstrisinde kullanıldığı için antibiyotik çok sık. Suya karışan yani normalin, yani hatta normal diye bir şey de yok galiba doğada, değil mi? Antibiyotik diye bir şey yok. Dolayısıyla bu kadar yüksek miktarda antibiyotiğin balıklara, su canlılarına karıştığına dair de araştırmalar vardı. Şimdi de diğer işte kimyasal bileşenler özellikle. Evet, yeni dünya düzeni bu işte. Kokainoman balıklarımız, uyuşturucu bağımlısı balıklarımız oluyor. Son derece ciddi bir sonuç. Hiperaktif. Bazıları hiperaktif oluyormuş, bazıları da aktivitesini düşürüyormuş. Ve sonuçta da soylarının devamı tehlikeye düşüyor bir kısmının. Yani tabii davranışları değişiyor, evet. Ölümcül bir şey. Bu arada da tersine dünyanın bir başka ilginç haberi de Yeşil Gazete'de haber merkezini çıkardı. Birleşik Krallık'ta hayvanların esaret altında tutulduğu bir hayvanat bahçesinde doğup büyüyen fil sürüsü tarihte ilk defa yaban hayatıyla tanışmak için Kenya'ya götürülecekmiş. İlk defa kendi doğduğu toprak, yani doğduğu yerlere atalarının yaban hayatıyla tanışmak için dönüyor. Bakalım ne olacak. Buraya ait değiller demiş. Ben de şeyciğim, aslında bir yandan da ciddi eleştiriler var bu kararı. Yani hayvanat bahçesinde tabii doğmuş olmaları, orada yaşıyor olmaları başlı başına bir sorun. Ama uçaklarla 13 tane filin taşınacak olması, hiç doğmadıkları, artık alışkın olmadıkları bir yere götürülecek olması da bir yandan kaygıyla takip ediliyor. Hatta Guardian'da bu sabah gördüm ben de. İşte bu fillerin götürüleceği Kenya yönetimi, bizim böyle bir şeyden haberimiz yok, bize haber verilmedi de dedi. Önemi yok ki, eski sömürge onlar, haber falan vermeden götürürler. Yani koskoca Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson da çalışıyor. Aspinall Vakfı diye bir şey. Evet, bahşeder gibi yani. Gene bir üstten, evet, bir şekilde yapıyorlar bunu. Halbuki öte yandan aktivistler de şunu söylüyorlar. Yani 35 bin fil var orada. Esas bu buradaki vahşi yaşamın desteklenmesi gerekir diyorlar. Ama bu tabii yani hapis hayatı yaşayan, yani esaret. Evet, esaret altındaki fillere ne olacağı sorusuna yanıt vermiyor. Yani dolayısıyla ben de mesela bu meseleyi düşündüğümde bir çıkış yolu bulamadım kendi adıma. Ne yapılsın diye. Başka filleri de yabanileştirmeyi hedefliyoruz. Filler ayak, cilt ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor demiş. Nasıl? Obez bir kere. Yarısından fazlası obezmiş hayvanat bahçesindeki filler. Ama olsun, İngiliz halkı, Britanya halkı seyrediyor ya onları, çocuklarına seyrettiriyor. Ne önemi var? Ayak, cilt ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor demiş. Yani inanamıyorum. Neyse, geçelim. Van Gölü Havzası'nda da toplu martı ölümlerine, iki gün önceki bir haberdi bu. Ya hastalık belirtisi yokmuş, açlıktan öldüğü tahmin ediliyor ilk belirlemelere göre. Yani strese bağlı parazit ölümleri, ama yiyeceğin azalması, kalabalık ortamların oluşması da stres faktörüdür. 3 milyon martıdan 3 bin martının ölmesi normaldir demişlerse de ciddi bir sorundan bahsediyor olabiliriz. Peki, bitireceğiz artık. Şimdi birkaç önemli şeyimiz de var, değil mi? Uyarımız. Boğaziçi'nde durum nedir? Hemen bakıyorum. Boğaziçi'nde ilginç bir paylaşım geldi. Boğaziçi'deki öğrencilerin çeşitli hesapları vardı. Boğaziçi dayanışması, Boğaziçi direnişi vesaire diye, sosyal medya üzerinden ya da Boğaziçi nöbeti diye. Buralardan ilginç bir paylaşım yapıldı. Zaten üniversite uzun zamandan beri açık hava cezaevi gibiydi. Giriş çıkışlar biliyorsunuz en son yasaklanmıştı. Özel güvenlik öğrencilere dahi şiddet kullanarak dışarı atıyordu. akademisyenlerin bile güvenlik kamerası konmuştu zaten. Evet. Akademisyenlerin bile girişinde çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Bir adım öteye taşımışlar. Ve kampüsün girişindeki kapıların demirliklerine kat çıkmış Boğaziçi Üniversitesi. Yani daha da yükseltmiş. Evet, Kuzey Kampüs A kapıya kaçak kat çıkıyorlar demiş. Bu şekilde de dünyanın ilk 100 üniversitesine sokacağını düşünüyor herhalde. Bu şekilde yani, birinci bile olur ama. Birinci olabilir, evet. Bence de öyle. Biz açık, bir üniversiteyi açık hava hapishane yaptık. Bu dünyada bir ilk de diye düşünebilirsiniz. Evet. Yani çok ilginç bir gelişme gerçekten. Bu arada şeyi de buldum bu arada. Miami'de çöken binada ölü sayısı 46'ya yükseldi diyor haberde. Evet, gazete duvarda var. Tam bir skandal yani bu aslında. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir gelişme daha vardı dün. Bir Gün gazetesinde yer almıştı. Boğaziçi'li akademisyenlerden oluşan bir grup, bir heyet diye geçiyor. Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmiş. Hemen hemen parlamentoda vekili olan bütün partilerle, AKP dahil, temsilcileriyle görüşme yapmışlar. Mesela AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ile de görüşülmüş. Bir tek MHP'yi görmedim. Bence isabet de olmuş. Gerek olduğundan belki düşünmüyorum. Geri kalan bütün siyasi partilerle görüşüp taleplerini dile getirmişler. Evet, şeyde de Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla da ilgili özel bir söyleşi var. Şeyde, gazete duvarda, ayrıntısına dinleyiciler isteyenler bakabilir. Serkan Alan yapmış bu söyleşiyi. Yalnız özetle Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vermesinden 6 gün sonra tahliye edilen HDP'li Gergerlioğlu 96 günlük tutukluk süresinde yaşadıklarını anlatmış. Bize zulüm edip boyun eğdirmeye çalıştılar ama başaramadılar diyor ve bir de dilekçe yazmış. Kendisine bir küçük deniz kabı, sayısız mektup ve destek gelmiş dünyanın dört tarafından. Bir mektupta da bir küçük deniz kabı armağan etmiş. Bunu dinleyip kulağınızı verip denizin sesini hayal edersiniz diye, onu vermemişler kendisine. Mektup şey, nerede deniz kabuğu diye, tehlikeli diye el koyduklarını söylemiş hapishane yetkilileri. Deniz kabuğumu verin diye dilekçede yazdım diyor. İlginç günlerde yaşamaktayız doğrusu diyelim. Ve herhalde bitirebiliyoruz. Bu şekilde sona erdi programımız diyelim. Ve Saros'la ilgili bir türkü de var. Onu çalarak çıkabiliriz. Saros direnişiyle ilgili. Ama çıkmadan önce biz veda edelim. Tedbirleri asla elden bırakmayın diye rica edelim bir kez daha. Maske, mesafe, hijyen, musluk ve yani bol yıkamak, aynı zamanda da kapalı mekanların havalandırılması çok önem taşıyor. Tekrar yeni yükselmeler olabilir, dikkat edin. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feriha Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.